Middernacht, het begin van maandag 7 november. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen zijn het toch niet eens geworden over een nieuwe wet waarmee het makkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD vooralsnog dwars ligt. Die partij heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden meer asielzoekers op te vangen en wil eerst praten over het beperken van de instroom. Vrijdag leken de partijen dicht bij een akkoord en morgen werd de presentatie van de asieldeal verwacht, maar dat lijkt nu van de baan. Bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen in Guinea zijn zeker 21 doden gevallen en zeker 5 mensen raakten gewond. Het busje wilde een ander voertuig inhalen en botste daarna frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. In Guinea komen elk jaar veel mensen om in het verkeer. Gemiddeld zijn er meer dan 3500 dodelijke slachtoffers per jaar. Het Iraanse parlement wil dat demonstranten harder worden aangepakt, melden staatsmedia. Een meerderheid van de parlementariërs roept rechters op om de straffen te verhogen. Sinds september zijn er felle protesten tegen het conservatieve Iraanse regime. Ook afgelopen dag waren er weer protesten. Volgens een mensenrechtenorganisatie openden veiligheidstroepen in de stad Marivan het vuur op een groep rouwenden. Die kwamen samen na de dood van een vrouw. Ze zou zijn overleden nadat ze bij protesten was geslagen. Een Duitse moeder heeft haar 8-jarige dochter bijna haar hele leven thuis opgesloten. Volgens Duitse media kwam ze al niet meer buiten sinds ze 1,5 was. Waarom ze werd opgesloten is niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen voor misbruik, zegt het Openbaar Ministerie. Haar moeder wordt beschuldigd van vrijheidsberoving en mishandeling. Het weer, vannacht buien, vooral langs de kust. Daar is lokaal ook kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en nog wat buien. 'S middags op de meeste plekken weer droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Iedere keer trap Paul. Paul, je laat precies net een seconde die spatie vallen dat ik denk, je gaat dat stomme spotje niet draaien. Dat wil ik en dan start je het in. Ja, Paul Brouwer. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Dus ja, ik weet niet waarom je zo'n duur spotje moet hebben. Ik kan het ook zeggen. NPO Radio 1. Het is maandag 7 november 2022. Het is 2:30 over 12. Welkom bij aflevering 352 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van het persoon, Prima Rakishun, namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus die smeerlap Paul Brouwer die me dus niet erin laat stinken. Giorgio Blok is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. En luisteraars, ik moet u wat uitleggen. De meeste presentatoren zitten met de koptelefoon op, maar ik doe de koptelefoon op alleen als er bellers zijn, want dat het geluid niet interveneert met de microfoon. Maar dus ik hoor die geluidjes die Paul dan steeds eronder zet, altijd iets later. Dus niet heel goed. Dus volgens mij was dat een blerende ezel of zo? Was het de ezel, Paul, die het draaide? Een schaap. Oké, een schaap of een geen. Een schaap of een geen. Nou ja, luister, het is niet van halal. Zoals u weet, is 26 december de allerlaatste aflevering ooit van Zwarte Priet Praat. En ik wil graag mijn Matties nog één keer inhoudelijk in de studio, want 26 december wordt een baganaal. Een van de mensen die ik eerst leerde kennen als luisteraar met hele leuke mails en teksten, werd de heuse Friet. En samen hebben we een aantal leuke programma's gemaakt. En voordat Zwarte Priet Praat definitief geliquideerd wordt, wilde hij nog eens 2 mensen aan u voorstellen die veel te vertellen hebben en onze vaste de stalker komt waarschijnlijk voor het laatst, maar bij hem weet je dat nooit. Vannacht is onze Berlijnse homo-dictator, inmiddels KLM senior purser Frank Otten, er weer en heeft meegenomen Marian Kramer en Maurice Jongeman en vaste stalker Paul Simia is er ook. Zo, waarom moest Marion en Maurice in de uitzending Frank Otten? Nou, ik heb gewoon een leuke intro geschreven, dus die gaan we gewoon voorlezen. Maar je hebt echt gewoon een hele intro. Ja, je dat hebt doet een soort toch script, altijd? Je hebt een soort script geschreven. Ja, toch? Zo. Nou, daar komt-ie. En Sally, dat heb jij ook mooi voor hem uitgeprint, keurig. Ja, oké. Okay. Dus je neemt opdrachten van derden aan. Nou ja, luisteraars, gekker moet het niet worden. Wel van de homo-dictator. Ja, dat is waar. De homo-dictator mag alles. Nou, daar komt-ie. Ja. Want, dames en heren, Zwarte Priet Praat is al 7 jaar een ego-show waar mensen die niets beters met hun leven te doen hebben een tehuis vinden voor hun emotionele werkeloosheid. Ze horen hoe een bootvluchteling die zijn bekendheid te danken heeft aan een Boeing 747 en Sinterklaas zijn inbellers bespot, ridiculiseert en daar vorstelijk voor beloond wordt. Over 6 weken komt er helaas een einde aan deze laatste vrijplaats voor meningsuiting op de Nederlandse radio. Maar niet voordat de homo-dictator heeft bepaald dat het tijd wordt dat deze inbellers de kans krijgen van hun drank-, gewichts- en geldproblemen af te komen. Want waarom bel je anders in naar deze show? Even nog wat, Sanne, die camera moet je dan weer van Zwarte Priet Praat weghalen. Want het staat er nog zo dat je Frank niet ziet. Ga verder, ja, Frank. En Paul het Tromgeroffel. Daarom, dames en heren, zijn vanavond te gasten twee van mijn dierbaarste vrienden. De eerste heb ik ooit uitgenodigd op een achterkamertje in Amsterdam, omdat hij een riant geslachtsdeel heeft. 7 jaar varen we samen over verschillende zeeën, onder andere verkleed als Nijntje, Treintje, Vera Lynn en de beveiligers van Geert Wilders. Ondertussen heeft hij als succesvol zakenman geen geldzorgen meer en strijdt hij voor de gelijke rechten van de mensen die wonen in gebieden waar homoseksualiteit nog steeds strafbaar is. De tweede gast is een vrouw die ik 23 jaar geleden heb leren kennen op een reis naar Rio de Janeiro en meteen mijn hart veroverde toen ze in de lobby van het hotel tegen André Rieu zei dat hij ontzettende kutmuziek maakt. Na een lastige periode is ze meer dan 50 kilo lichter uit het as herrezen en drinkt ze geen druppel alcohol meer. Verder is ze moeder van 2 prachtige dochters, schilderes, achtergrondzangeres, vrijwilliger bij het Rode Kruis en de AA, en noem ik haar al 23 jaar poesie. Dames en heren, hier zijn voor u vanavond Maurice Jongmans en Marion Kramer. Nou Marion, even, hoe lang heb je gesopen? 23 jaar, zo lang als ik joker ken. En wanneer ben je gestopt? Nu precies 3 jaar geleden. En met behulp van de kliniek of gewoon cold turkey? Ik was helaas door de sluipschutter alcoholisme getroffen, zeg maar. En die had ik even niet zien aankomen. En dat werd zo erg dat ik ongeveer gewoon veel te veel dronk op een dag en afhankelijk werd van drank. En had je een baan? Had je toen een baan? Nee, ik was toen al 2 jaar weg bij KLM. Oh, je hebt ook gevlogen? Ja, 25 jaar. Daar kennen we elkaar van. Daar kennen jullie ook en ik elkaar van. Oké, en je was stewardess bij de KLM? Ja. Toen je stewardess was, had je ook al een alcoholprobleem? Ja, ik was gewoon een hele zware drinker. Ik behoorde nog niet bij die 2 miljoen alcoholisten die we in Nederland hadden, maar ik was wel een hele zware drinker. Maar je kon het wel combineren dat als je moest vliegen, dat je niet dronk? Ja, dat is echt een van de dingen die ik kennelijk nog met weinige hersens in mijn hoofd gewoon heel goed wist te scheiden. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet wel met een kater heb gevlogen. Ja. Dus dat wil ik niet goed praten. Nee, dat maar het gaat bij mij erom dat je dus wel, dus toen je bent gestopt met vliegen, kon je de discipline niet meer opbrengen om, zeg maar, tijdelijk te stoppen als je dan ging vliegen. Nee, precies. Dat, en toen sloeg het alcoholisme, zeg maar, het iedere dag zuipen toe. Ja, want ik had mijn voeten waren echt op door het vele lopen bij de KLM. En op een gegeven moment, toen kon ik weggaan bij de KLM. Dat heb ik ook gedaan. Omdat met een goede regeling? Ja, met een goede regeling. En toen kon ik... Wacht even, dat is 3-4 jaar terug geleden. Ja. Toen de KLM die grote sanering had waar... Of was dat corona? Nee, dat was COVID. Ja, dat was COVID. Nee, maar die niet. Je bent voor COVID al. Ja. En ik was toen 50 geworden en toen dacht ik van... Hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu, vraag jij dat aan een dame? 57. 57, ja, ik ben 60. Oké, dus je 7 jaar geleden ben je gestopt. Proud to be out. Ja. Maar, weet je, ik heb kunstacademie gedaan in Den Haag. En toen stopte ik met vliegen, kreeg ik een prachtig aanbod om te gaan schilderen voor cruiseschepen. Dus dat liep mooi in elkaar over. Schilderen voor cruiseschepen? Ja, de schilderijen maak ik voor een Zwitserse rederij. Maar wat, dus dat zit je thuis of zit je op die cruiseschepen te schilderen? Nee, dat schilder ik thuis. eens. Oké, okay. Ja. Wauw. Ja. Goed betalende. En hoeveel schilderijen hebben ze op die cruiseschipen nodig? Ja, soms 15, soms 6. Soms hele grote. En ja, dat is niet... Wauw, ja. Dat is wel een leuke, dat is mooi. Dus je van je professie het schilderen kan, ja, je dus leven. Ja, want eindelijk ging ik na die academie die ik had gedaan, ja, toen ik 21, ja, was, ging ik eindelijk serieus als kunstenaar aan het werken. Wow. Ik gaf ook hele leuke workshops. Maar ja, het nadeel was natuurlijk wel dat mijn alcoholgebruik steeds verder toenam, omdat ik in mijn eentje in mijn atelier zat te schilderen. En had je nog een partner met wie je samen woonde, of was je al... Te veel om op te noemen. Nee, maar ik bedoel de vader van je kinderen. Ik bedoel, ja, dus, die was al wel lang uit beeld. Die was uit beeld, oké. Okay, ja. Dus en je dochters waren al uit huis of in huis nog? De oudste was uit huis en de jongste woonde nog bij mij thuis. Dus de jongste heeft je dan als een op de bank aangetroffen als een... Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. De pijnlijkste geschiedenis wat je kinderen kunt aandoen. En wat zei die dan? Maar je bent echt helemaal teut? Ja, nou, dat niet eens. Maar gewoon de teleurstelling en het verdriet. En ik ben toen op een gegeven moment echt rock bottom gegaan. Dat houdt in dat je dus meestal voordat je toegeeft dat je een probleem hebt, moet je helemaal naar het laagste punt gaan. En wat was dat laagste punt? Ja, dat ik gewoon zoveel had gedronken en in paniek ging bellen dat ik het allemaal niet meer zag zitten. En met wie belde je dan? Ja, met mijn liefste broer. Uh-huh. En ja, die was natuurlijk ook enorm geschrokken. En wat soep je dan? Ja, je begint natuurlijk leuk te drinken met een wijntje hier en een dingetje daar. Nee, maar toen je dus 4 jaar geleden, toen je het dus of 3 jaar al... Pure wodka. Ja. Alleen wodka? In een groot glas, kan ik je vertellen, met een rietje, ja. En dan denkt iedereen dat je water drinkt? Tuurlijk. Ja, de mensen om mij heen niet meer, maar... Ja. Oké, okay, ja, maar dan maar je was wel als alcoholist, kon je nog functioneren in dat je rekeningen betaalde, dat je met je geld kon omgaan, dat je geen schulden maakte. Nee, alles ging kapot. Bij een alcoholist gaat alles kapot, alles. Okay. Je financiën, het enige waar je nog om geeft is drank. Ja. Je gaat alleen nog maar, je bent de hele dag bezig, heb ik genoeg drank, waar haal ik het vandaan? En al je rekeningen, alles gaat kapot. Mensen vertrouwen je niet meer. Je liegt, je bedriegt. Het was niet de mooiste versie van mijn zijn, zeg maar, die tijd. Maar kijk, ik kan ook behoorlijk goed drinken. Geloof ik graag. Ik bedoel, ik heb tot mijn 30ste bijna geen alcohol gedronken. En toen ik advocaat werd, wanneer was dat? Ja, in 1990, toen was ik 28. Dan ga je beginnen en dan kom je... Daarvoor had ik ook geen geld om alcohol te kopen. Maar als je eenmaal... En ik vond rum toen lekker en toen dacht ik, druide rum, maar... Het gaat bij mij erom, ik hou ook ervan om een voorraad drank te hebben. Maar ik kan ook wel, zeg maar, gewoon dan zeggen... Nou, dan drink ik even 6 maanden niet alleen maar om te bewijzen dat ik geen alcoholist ben, weet je wel? Ja. En dan, als ik zeg, nou, ik weet nog, ik had een tijdje geleden dat gezegd... Nou, weet je wat, ik ga een maand niet drinken. En toen vond ik dat tijdens die maand ik te veel aan drinken dacht. En toen dacht ik, nee, zolang je nog aan drinken denkt, dan gaan we niet drinken. Dus toen werd het 2 maanden, 3 maanden. Toen dacht ik, oké, nu denk je niet meer aan drinken. En toen mocht ik weer drinken. Ja, weet je wel? Dat is perfect. Dan doe je het goed, dan ben je geen alcoholist. Oké, en wanneer ben je dan? Maar ik drink wel behoorlijk stevig. Ja, je kunt stevig drinken. En dat is precies eigenlijk waarom ik zo blij ben dat ik hier vanavond bij jou te gast mag zijn. Omdat gewoon het draadje tussen stevig drinken en alcoholisme is zo ontzettend dun. Ja. Ik bedoel, ik ben niet iemand met een slechte jeugd. Tegenovergestelde, ik ben een ontzettend gelukkig mens. Ik had fantastische ouders, leuke broer, leuke zussen. 2 geweldige kinderen gekregen en gaandeweg... Kijk, alcohol is een sluipschutter. En als je verslavingsgevoelig bent, dan pakt hij je. Ja. Hij pakt je gewoon. Je kunt er helemaal niks aan doen. Hij pakt je, ja, zonder dat je het weet. Ja. En je bent een heerlijke frisse komkommer, zo zie ik het. Ja. Je bent een lekkere frisse komkommer. En op een dag ben je dat niet meer. Dan ben je een zure augurk achter glas. Ja. En je kunt niet meer terug. Maar kijk, toen ben je dus, je was rock bottom, en hoe ben je dan afgekikt? Nou ja, ik heb toen dat telefoontje gepleegd naar mijn broer. En toen is mijn oudste dochter gekomen en die moest zo huilen. Ik moet ook bijna huilen als ik nu daaraan terugdenk. Die ging tegen me aan liggen en die zei, mama, alsjeblieft, kom terug. En dat ging mij ook zo door merg en been, dat ik dacht, hoe heb ik zoveel shitzooi van mijn leven kunnen maken. Hoe heb ik... Ik had alles mee. Een leuke baan, leuke vrienden. Leuke mannen, alles ging. Maar ik heb het allemaal zelf door die verkeerde keuzes, door drank, al mijn ruiten ingegooid. En er bleef echt niks over, Prem. Niks. Maar ben je naar de kliniek gegaan of ben je thuis gebleven? De volgende dag ben ik door de regen, lekker in de herfst weer nog zat. Want dat was ik gewoon nog. Ik had een kater. Naar een hele jonge huisarts die ik had gegaan, die wel heel lief was. Maar zei, nee, jij toch niet. Je bent altijd heel vrolijk. Jij bent geen alcoholist. En toen zei ik, nou, echt waar, wel. En er moet nu hulp komen. Want als ik nu geen hulp krijg, toen zei hij, dan mag je naar een kliniek hier in Nederland. Nou, dat ging hem natuurlijk ook niet worden. Want dan was ik binnen een week weer terug geweest. Mm-hmm. Dus ik heb mezelf ingeschreven in een kliniek in Zuid-Afrika. Niet zo chic als onze goede vriend Gordon. Mm-hmm. Want ik lag gewoon op een slaapzaal met snurkende. Nou, daar kan ik een boek over schrijven. En ik voelde me natuurlijk ook veel te goed, want ik ben een Haagse dame. Wat moest ik daar? Dus ik was nog helemaal niet overtuigd dat ik daar hoorde te zijn. Maar ik wist wel dat er wat moest gaan gebeuren, ja. Oké, hoe lang heb je gezeten in Zuid-Afrika? 9 weken. En daarna heb je nooit meer gedronken? Nooit meer, geen druppel. Zelfs niet, zeg maar, tussen de tijd. Want ik moest natuurlijk afkicken en dat was niet zo heel goed. Dat is geen aanrader voor wie luistert. Om in je eentje een week lang in je bed te gaan liggen rillen. Want je moet echt afkicken van alcohol. Het grappige is, maar dan gaan we daar nog zo later op terugkomen. Want ik moet nu switchen naar Maurice. Maar het grappige vind ik, ik ben op 9 mei. Ik heb gerookt vanaf ik 13 ben. En kwam terug, 75 jaar uit Nederland. En ik denk augustus 75. Vanaf toen droeg ik met regelmaat. En ik heb verschillende keren geprobeerd te stoppen. En het langste wat ik heb gestopt was 3 maanden. En ik ben op 9 mei een cursus gaan doen. En ik hoorde dat wat die man vertelde. En hij zette alles op een rijtje. En ik dacht, na 90 minuten was er een rookpauze. En toen dacht ik, ja, als ik nu nadat ik dit gehoord heb nog ga roken, dan ben ik een rund. Nou, en ik heb sindsdien, Frank hebt er nog bij, nog steeds gestopt. Ik heb geen sigaret meer gerookt na 9 mei. Ja, nee, maar ik gebruik ook geen nicoretten. Want daar zit de zonder van die nicotineolie. Nee, maar het is gewoon een state of mind. Dus terwijl ik altijd vroeger, zag ik nooit de reden om te stoppen. En tot ik zag, en Dominique Weesie, de baas van Paul, die is ook gestopt. En Dominique had die cursus gedaan. En Dominique en ik zijn ongeveer hetzelfde. Maar het ding is, ik weet nu dat ik gewoon de bitch ben van een of andere witte tering fascist die eigenaar is van een sigarettenfabriek. Ja, van de fabriek. En ik wil niet de bitch zijn van zo'n rechtse loser. Dus daarom, dat is de reden. En bij drank heb ik nog steeds niet. Kijk, het moment, jij hebt dus die mentale switch gemaakt. Paf, nooit meer. Ja. Ja, en die mentale switch heb je eerst afgekikt en daarna moet je sterk zijn mentaal om het vol te houden. Nou ja, ik nam het vliegtuig terug en het eerste wat ik las was dat er een coronacrisis was. Ik denk, nou mooi, want ik mag toch geen bier. Maar goed, dat was dus een heel andere crisis. Oh, dus je bent in 2019 afgekikt. Ja. 2019 was je Zuid-Afrika en 2020 kwam je terug. Ja precies. Okay. Ik denk, nou mooi, geen corona. Nou ja, ik mag toch geen alcohol, dus laat maar zitten. Dus je bent 2 jaar clean dan? Nee, 3 jaar. Oké. Okay, ja. Verrekenen, hè? Ja, nee, ik zit even kijken. Corona is van maart 2020. Corona is van maart 2020. En je was 9 weken van tevoren. Dus dan ben je ergens in november of zo, oktober, november, naar Zuid-Afrika gegaan. Ja dat is nu 3 jaar. We zijn november. Ja. Oké, okay, je hebt gelijk. Ja. November. Laat ik eruit zijn. Naast je zit Maurice Jongemans. Maurice, wat is Zero Flex? Het Zero Flex Project. Het Zero Flex Project is een project dat aandacht vraagt voor de 69 landen waar op dit moment homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat. Maar dat is ook Amerika. In de staat Texas is homoseksualiteit nog steeds verboden. Niet strafbaar. Jawel. Sodomy law in Texas is er nog steeds. Als je in Texas als 2 homo's bent, die wet is er nog steeds van kracht in de staat Texas. Ja, we gaan het straks nog wel even over Amerika hebben. Maar je hebt in Amerika, in Minnesota, ook nog een wet dat als een vrouw auto wil rijden, er een man met een rode vlag voor moet lopen. Sommige dingen hebben ze niet uit het wetboek gehaald. Nee. Maar snap je, het is wat Maurice doelt op iets anders. Ja, nee, ik weet wel welke landen. Qatar natuurlijk, Saudi-Arabië, Pakistan. Ja, dat zijn de landen waar de doodstraf geldt. Ja, dat zijn er nog 11. Maleisië is ook nog verboden, want ze hebben toen de ene premier daarmee beschuldigd. Ik zal even kijken of ik ze allemaal uit het hoofd ken. Okay, dus ik begin. Er 69. Ja, oké. Okay, de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dus dan hoef ik niet meer apart Oman en zo te noemen, toch? En Dubai en zo. Dus nou, dat zijn aparte landen, maar vooruit. Oké, dan moet ik al de landen die de Verenigde Arabische Emiraten vormen. Oman, Dubai, welke nog meer? Qatar. Nee, Qatar is niet de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Arabische Emiraten. Ah, ik weet ook niet hoe dat in die regio zit. Qatar, Saoedi-Arabië, ik denk in Jemen ook. Ja. Help me, Paul. Ik denk Pakistan, Afghanistan. Ja. Iran natuurlijk, met die Ayatollahs die daar zitten. Ja. Iran. Irak niet, toch? Want Saddam Hussein had het niet. Nee, Saddam was wel liberaal. Libië zal het ook niet hebben. Jemen, welke islamitische landen? Soedan. Je vergeet eigenlijk de grootste groep. En ik denk dat Maurice wel weet waar ik op doe. Is het in Indonesië verboden? Nee, in sommige provincies, maar dat is geen doodstraf. Ja. En we hebben nog Mauritania. Mauritanië? En Somalië. Oh, Somalië. Is Mauritanië ook... Doodstraf. Is dat islamisme... ik heb een prachtige dinges gezien. Parallel in de Caribbean van... Houdion van de Kist. Ach. Pirates of the Caribbean? Nee, Houdion van de Kist. Houdion van de Kist. Kiva Alouche. Kiva heeft een prachtige documentaire gemaakt. Oasis in de woestijn. En toen heeft hij Mauritanië bezocht. En daar lukt het islamisme op. Gesponsord door Saoedi-Arabië natuurlijk. In Zuid-Amerika zullen er geen landen zijn, hè? Geen, voor de doodstraf niet. Maar in welke landen is Zuid-Amerika ze nog verboden? Weet je niet allemaal uit mijn hoofd. Maar jij kan gaan zoeken. Jij kan ze zo wel opzoeken voor je. Ja, dan moet je... Je hebt 69 landen. Veel in het Caribisch gebied nog. In het Caribisch gebied wel? Ja. Maar er zijn afgelopen jaar zijn er in twee landen. Dus dat is Antigua en Barbados. En Sint Kitts en Nevis. Ja. Daar is een ruling van het Hoge Gerechtshof. Die heeft daar bepaald dat die wetten die daar nog zijn niet grondwettelijk zijn. Ja. En daarmee zijn die twee landen dus afgelopen jaar uit de lijst gevallen. Hoe zit het in Suriname? Is het, want het was ooit nog verboden in Suriname. Bellen, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet dat het ooit verboden was in Suriname. Maar stond in het oude Nederlandse wetboek, zeg maar. Maar ik weet niet of ze het hebben... Nee, dat is niet meer. Dat is niet meer. Oké. En dus voornamelijk... Oké. En waarom ben jij gestart met het zero... Nee, het project is eigenlijk... al een jaar of 10 geleden is dat begonnen. Door wie? Door Hans Verhoeven. Die heeft toen waren het er nog 76 vlaggen meegedragen tijdens de Pride Walk in Amsterdam. Uh-huh. Van die 76 vlaggen is het daarna de Amsterdam Rainbow Dress gemaakt. Sindsdien lopen dus ieder jaar de vlaggen mee in de Zero Flex, in de Pride Walk. Ja. En daarnaast zijn we sinds drie jaar... Maar je moet begrijpen dat ik niet weet van al die homo-activiteiten. Dus je moet even... Er zijn ook luisteraars die niet weten van die walks en al dat soort dingen. Dus je moet even goed uitleggen voor de mensen die niet weten en niet volgen. De Pride Walk is is de protestmars die ieder jaar tijdens de opening van Pride gelopen wordt door Amsterdam. Ja. En... dat wist een beetje waar die vandaan loopt. Van het Homo-monument naar het Vondelpark of van andere plek af. Ligt een beetje aan de chaos in de start zo nu en dan. Mm. Waar je wel en niet kan lopen. En daar loopt iedereen mee die aandacht wil vragen eigenlijk voor de homorechten. En LHBTQ toch? Het is tegenwoordig LHBTQ. De regenboog community. Ja, ja. Ja. Oké, dus daarom. En waarom heb jij het nu opgepakt? Omdat je miljonair bent geworden en tijd hebt? Want ik heb begrepen van Frank dat je rijk bent. En dat je daarom. Want wat voor werk doe je? Nee, ik ben directeur van een betaalinstelling. Welke? Online payment platform. Oké, je bent directeur. Dat is zo fintech dus. Maar Adyen is veel groter dan van jou. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En Elon Musk heeft toch ook ooit zo'n dienst gedaan? Die heeft ooit deel van PayPal opgezet. Ja, ja, ja, ja. Oké, maar je bent directeur. Heb je wel aandelen erin? Ja. Oh, dus je bent oprichter-directeur? Mede-eigenaar-directeur. Ja. Zo, oké dan. Ja, Frankie, je hebt goede vriendjes. Ja, oh ja, en homo. Dus alle geld wat er net voor de uitzending erover hoeveel geld een kind kost. Maar je hebt geen kinderen. Nee. Dus, Greta Thunberg wordt ook heel blij van Maurice. Want hoe lang rij jij nou elektrisch? Hij had die Opel Ampera, hè? Ja, ja. Hij was een van de eerste. Wel 15 jaar, denk ik al. 15 jaar elektrisch, ja. Zo. Maar wat leuk is, je hebt dat project opgepakt. En jij bent natuurlijk een slimme zakenman. Dus jij kan het ook goed uitrollen, zeg maar, over de wereld. Ja, we zijn 3 jaar geleden wat we wilden doen, is daar nog meer aandacht voor vragen. Ja. En 3 jaar geleden zijn we begonnen om dus die vlaggen ook in een grote versie. Ja. Dus met op vlaggenmasten met een zwarte wimpel erbij in Amsterdam neer te zetten. Oh, waar? Nou, dat wisselt. Dus we hebben ze afgelopen jaar stonden ze op Museumplein. Okay. Tijdens de Pride Week. En dat project reist ook. Dus het heeft ook in Nijmegen gestaan en in Gouda gestaan. En dan kom je 71 vlaggen tegen. Dat zijn best, en nu inmiddels dus worden het er 69. Met daarbij op elke vlaggenmast staat dus de straf die bij dat land hoort. Oh, bij de land. Maar even, dus, en hoe wordt Zeroflex gefinancierd? Donaties. Oké, okay, ja, jullie homo's zijn rijk, dus jullie kunnen dat wel betalen. Ja, ik bedoel, het is toch, ik heb toch maar niet. Maar jij bent ook rijk en je hoeft geen homo te zijn om te doneren. Dus Prem, ik zou zeggen, die zakken leeg. Dat is wat. Hebben jullie een website? Zeroflex.nl. En daar kan je ook doneren? Ja. Zeroflex.nl, dan kan je doneren. Oké, okay. Even, ik moet één ding, moet me echt van het hart, Maurice. Ik vind het zo goed dat je dit doet. En eigenlijk zou ik moet de redactie, of ik zou Wilfred even appen, je telefoonnummer. Eigenlijk zou je mij vandaag Inside moeten aanschuiven, want daar hebben ze steeds al die negen. Want we doen alsof het alleen Qatar is. Maar er zijn 79 landen. En landen waar we gewoon zaken mee doen in Nederland. Of waar, op vakantie gaan. Of op vakantie gaan. Waar, ik hoorde je voor de uitzending nog zeggen dat je naar Mauritius was geweest. Nou, daar staat 5 jaar gevangenisstraf nog op. In Mauritius? Ja. Ik vond Mauritius zo hippe coole. Ik heb een heleboel hobo's daar. Ja, nou, kijk, wat het ingewikkelde vaak is, dat in niet alle landen wordt het nog actief veroordeeld op de wet. Maar je moet je voorstellen, als dat niet zo is, wil dat nog niet zeggen dat als je daar als homo leeft, dat je je vrij voelt. Want de wet is in ieder geval nog niet aan jouw kant. In India is het ook verboden. Weet je waarom ik dat weet? Ah, dat is een goeie. Ik weet dat het in India nog verboden is. Er is een bekende filmregisseur, Karan Johar. Die is, echt, maakt grote films. En dat. Hij heeft ook een tv-programma, Koffie met Karan. En die is homo. En hij via kunstmatige intimidatie of zo heeft hij 2 kinderen. En toen zei, en die heeft in een interview gezegd, de persoon die ik ben, kan ik niet zijn, want het is in dit land verboden. Dus daarom weet ik dat het in India verboden is. Zie je, ik weet meer van homo's dan jij. Het is toch belachelijk, hè? Jij bent homo en ik niet. Maar goed, dus nee, als je wil aansluiten, ben je toch ook afschuwelijk. Maar Frank, het moet wel een beetje leuk zijn. Ja, natuurlijk. Nou, als we het dan over leuk hebben, wil ik sowieso. Oké, okay, ja, ik moet even wat zeggen, luisteraars. Frank heeft de vervelende gewoonte, dat hij appt over overal waar hij is. En ineens appte hij me dat hij in Trinidad en Tobago was. En het bleek dat de KLM erop vliegt. Ik wist dat niet, maar dat ze nu dus, maar dan naar Sint Maarten door en Trinidad. Ja, en nu via Barbados. Oké, okay, ja. Maar goed, en nu heeft hij uit Trinidad een bruine spice rum. Maar ik moet rijden. Goh, wow. Ik moet rijden. Nee, ik moet rijden. Want ik wil niet. Niet meteen een slokje wachten tot iedereen. Iedereen. Maar goed, maar Maurice. Ja, kan je dus het anders. Ik ben blij dat je geen bonenkamp van hem krijgt. Ja, lekker. Maar heb je Maurice, als iemand zich wil aansluiten bij Zeroflex, kan hij dus naar die website gaan? En wat voor hulp heb je nodig? Nou, voor het meelopen tijdens de Pride Walk hebben we altijd een hele berg vrijwilligers nodig. Hebben we ook heel veel vluchtelingen uit die landen die zelf meelopen met vlag uit hun eigen land. Oh, wat goed zeg! En dus daar hebben we altijd wel, maar we hebben altijd vrijwilligers nodig. Oh, want je hebt toch, we hebben gemiddeld 120 mensen nodig op zo'n dag. En dat maar is, dat is alleen tijdens die Pride Walk? Ja. Maar waarom doe je het niet bijvoorbeeld op 5 mei, dodenherdenking of bevrijdingsdag? Want nou, het project wordt dus door het jaar heen op verschillende plaatsen gezet. Ja. Dus we hebben Gouda gehad, we hebben Nijmegen gehad. Maar daarvoor heb je dus echt lokale partijen nodig. Eigenlijk een soort sponsor die dat wil oppakken en ons erin wil ondersteunen. En ook, want je moet vergunning hebben van de gemeente om het neer te zetten. Je moet het lokaal organiseren. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Dus we krijgen steeds meer aanvragen uit andere delen van het land en soms ook het buitenland om het project neer te zetten. En ja, daar hebben we mensen voor nodig om dat ter plekke te willen organiseren. Oké, okay, ja, want ik zit net te denken, ik ga aanstaande zaterdag naar die rugbywedstrijd in het rugbystadion. Eigenlijk zou je dan in het rugbystadion dat moeten zetten, of in het, zoals de arena, PSV, Ajax-PSV gisteren, dan had je daar al die vlaggen, dat die voetbalsupporters kunnen weten waar het allemaal staat. Ja, na de discussie met Feyenoord kunnen we daar misschien ook een keer voor de deur gaan staan. Ja, nee, maar kijk, er is een verschil, hè. Je kan vinden dat homoseksualiteit niet moet kunnen. Oh ja, we moeten proosten, hè? Ja, wacht hoor. Ja, ja, voordat we proosten wil ik even. Want Marion drinkt niet mee. Wat ik namelijk het mooie vind. Nee, ik heb iets anders voor je meegebracht. Wat ik namelijk het mooie vind aan Marion. Ik heb denk ik met niemand in mijn leven zoveel geschater gelacht als Marion. Mm-hmm. En we hadden eigenlijk altijd een beetje de vrees dat als Marion niet meer zou drinken, er ook dat stukje gezelligheid uit zou verdwijnen. En dat stukje humor. Maar Marion is echt het bewijs daarvoor dat je wel degelijk af kunt kicken en toch gewoon een vrolijk, humorvol mens die geniet van het leven kan zien. En daarom kan ze denk ik ook wel waarderen wat ik voor haar heb meegenomen. God, want wij hebben... Ga even naar boven, Sani. Ja. Sani, ga even naar boven. Nou, het is in Ghana ook verboden. Penalty 3 jaar. En Guyana, het buurland van Suriname, is het ook nog verboden. Ga even door naar Suriname, Sani. Naar de S. Want Sani heeft gewoon al die vlaggen voor me aan het zoeken. Mauritius, inderdaad. Papua-Nieuw-Guinea. Sint-Luca en Suriname erop. Senegal. Wat even, je gaat te snel. Senegal, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Salomon-eilanden. Ja. Singapore ook. Singapore ook. Ja, Soedan, Syrië. Singapore hebben ze Suriname niet aangekondigd dat de prime minister van Singapore heeft aangekondigd dat hij het uit de wet wil halen dit jaar. Beter. Ja, je zou denken dat Singapore zo'n ontwikkeld plan. Maar goed, en daarop dus, gaan we proosten. Ja. Dat in ieder geval in Singapore. Maar dan heb ik even voor Marion heb ik iets anders meegenomen. Wij gaan aan de bruine rum. Ja, maar voor Marion heb ik speciaal een... Ja, niet dat merk. AA Sportdrank. Geen merk, maar moeten we nu ook nog zeggen lieverd, Fernandes. En ook nog Red Bull en ook nog Coca-Cola. En ook nog Pepsi-Cola. Nee, ook nog AA van anonieme alcoholisten. Oh, ja, ja, snap hem dan, hè. Proost, proost jongens. Luister, als ik drink om 1 minuut over... Luister naar NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 12:30 op maandag 7 november... bij het programma Zwarte Prietpraat, aflevering 352. En we drinken een bruine rum uit Trinidad... die Frank Otten heeft meegenomen. En Marion Kramer is er, die drinkt geen alcohol. Maurice Jongmans van Zero Flex. En Paul Spinja, Paul proost. Ja. En de technicus is Paul Brouwer. En de regieassistent is San Giorgio Blanc. U kunt reageren via de Radio 1-app, via e-mail Zwarte Priet. Praat apenstaart paulnet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres. En u kunt twitteren naar apenstaart zbp op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. En Frans Heuvelmans heeft al jarenlang is ZZP op 1 het mooiste begin van de nieuwe week. Een goed begin, geen half werk. De laatste november gaat in. Jammer, dankjewel Frans Heuvelmans. Maar aan alle dingen komt het einde. Wat? Grote DDoS-aanval bij Red Bee Media? Wie? Ja, dat lees ik hier op de wat radio. Wat doet die foto van Zwarte Piet daar op dat scherm brengen? Dat heeft iemand, dat Zwarte Priet praat. Facebook krijgt in geen foto's of filmpjes. Dat een parool. Iemand appte iets, ik weet ik veel. Oh, ik denk het niet, maar goed. Dus we gaan naar Zero Flex, de site. Sunny, heel leuk dat je dat doet. Maar zou je dan eigenlijk zo... Waar kan je idee aanreiken? De vakantiebeurs begint weer. En al die, want Saoedi-Arabië maakt reclame, visit Saoedi-Arabië, al dat soort dingen. Is het niet een plan om voor de vakantiebeurs te gaan staan met al die vlaggen van die landen, zodat bezoekers weten en met de flyer gaan staan, ga niet naar deze landen, want zo kan je ze treffen in de portemonnee. Ja, nou, daar hebben we over nagedacht, maar we hebben ook veel gesproken met... activisten uit die landen. Ja. En die zeggen, bepaal nou niet voor ons hoe we het hier moeten aanvliegen. Ook juist toeristen en in hotels is soms een vluchtoord voor lokale homo's. Dus het is niet altijd de oplossing om weg te blijven. En wat je ziet is bijvoorbeeld in dat... in het Caribisch gebied is er vooral heel veel advocaten en proces nodig om dat uit het wetboek te krijgen. En daar is wel heel veel juridische ondersteuning juist de oplossing. Mm. Dus het is niet. We hebben het ook over nagedacht om te zeggen iets als niet mijn vakantieland, hè, en dan aangeven waar dat dan. Ja, maar Saoedi-Arabië gaat niets veranderen. Dat is een achterlijk land. Met de achterlijke leden. Nou, kom op. Saoedi-Arabië is achterlijk. Ja, ik bedoel, die vermoord gewoon een journalist in de Turkse ambassade. En die omdat ze olie hebben, kunnen ze met haar achter. Daar gaat er niets veranderen. Dus je moet ook niet op vakantie gaan naar dat land. Nee, maar ik denk dat mensen daar meerdere redenen zouden moeten hebben om daar niet naartoe te gaan. En Max Verstappen, ik heb Max Verstappen. Iedereen zegt, Max Verstappen race gewoon in Saoedi-Arabië, waar homo's worden opgehangen. Mm-hmm. Ja, Maurice is wat dat betreft... die doet meer de lijnen van de subtiliteit. Kijk, jij vond dat we maar gewoon naar Qatar allemaal homo's moesten sturen... Vind, en bij elk doelpunt moesten we maar gaan tongen. Ik vind dat alleen Maurice maar... houdt ook van een ander soort aanpak. Nee, maar ik vind, luisteraars... als we gaan, laat Rob Jetten met zijn man gaan... en hand in hand zitten in dat stadion... en alle Nederlandse kaartjes van de KNVB... als ik ING was als sponsor... zou ik alleen maar homo's sturen naar Qatar... en allemaal in het roze... en dan keihard tongens bij ieder doelpunt. Ja. En dan ben ik benieuwd of Qatar ze zo oppakken. Ja. Ja. Nou, dat misschien niet, maar zoals Rutte ook gewoon schaamteloos... aankondigde of verkondigde dat de poen nou eenmaal belangrijker is dan het principe, dan draaien ze gewoon de gaskraan dicht. Maar luister, we hebben en Wilbert Stuifberg komt straks weer. Wilbert is vanaf 2009, ken ik hem, protesteerde hij dat de Falun Gong mensen werden opgesloten in concentratiekampen en dwangarbeid moesten doen. Dat was 2009. We zijn gewoon allemaal naar China gegaan. Zaken bleven doen met China. Alles bleven doen met China. Toen kwam nu van de Oeigoeren. Maar geld moet rollen. We hebben principes. We gaan nooit meer, nooit meer de Holocaust. Er vindt de Holocaust plaats in China. En we doen en we gewoon zaken doen. En we hebben Qatar nodig. Omdat we van het Russisch gas af moeten. Punt. Ja. Dus ik zou ook als ik regeringsleider was. Kijk, ik kan makkelijk schreeuwen. Want ik heb de verantwoordelijkheid van het land niet op me. Ja, maar als ik Rutte was... Nee, maar Frank, als ik Rutte was... zou ik ook de koning laten gaan naar Qatar. Je zal die man in Qatar maar beledigen... en zegt, jullie kregen mijn fucking gas niet. Ja, wat doe je dan? Ja, er is toch wel een grens. Ik vind dat überhaupt de discussie er is dat we de koning gaan sturen, vind ik, dat is nou ook weer niet nodig. Nee, maar Rutte komt dat niet komt binnen... volgens mij omdat de koning vooral zelf heel graag naar die voetbalwedstrijd wil. Het is gewoon zo dat de emir is een koning... En die emir ontvangt geen premier. De premier van Qatar, die praat met Rutte. Maar de koning van Nederland, die praat met de emir. Ja. Dus als Willempie gaat, dan kan hij zeggen... Hey, we hebben wel een beetje een probleem in ons land... omdat jullie zo'n anti-homo's hier zijn. En dan staat die man zeggen... ja, maar dat is onze gewoonte, onze wet... en we hebben moeite met wat die losbandigheid bij jullie. En al die vrouwen die lopen te suipen... en verschillende vriendjes hebben, daar hebben wij moeite mee. Dus en dat mag allemaal bij jullie en dat mag bij ons niet. Nou, dat zegt dus, we hebben een goed gesprek gehad over de mensenrechten. Ja, want we even terug naar Marion. Kijk, één ding, ze hebben, zijn wel tegen homo's... maar één ding wat je in Qatar niet hebt, zijn alcoholisten. Er is dat denk je. Nou. Oh, is dat zo? Denk je. Ja. Jij weet toch ook dat het overal te krijgen is, als je dat maar wil. Ook in Saoedi-Arabië. Ik mag niet vertellen, maar ik ken mensen... die in de luchtvaartindustrie gewerkt hebben. En die vertelden dan dat als je het luchtruim van Saoedi-Arabië inkwam... moest alle drank op slot... En dat zei die persoon, dat, en vooral ook in de business class... dat er al die Saoediërs zitten suipen, mannen en vrouwen. En dan gingen ze allemaal naar het toilet, tanden poetsen... en helemaal hun kleding aantrekken. Heel herkenbaar, Ja. En dan, als je op Jeddah vloog. Dus ja, en ik hoop het hoort van alle airlines. Hè, zowel KLM, American Air, dus die Amerikaanse airlines. Allemaal. Het was zelfs zo erg dat wij... als we de maaltijdplateaus op gingen halen... dan mocht er in flesjes, glazen, helemaal geen drank meer zitten. Nee. Want ze waren als de dood dat die schoonmakers dan blijkbaar... door die vuilniszakken gingen om alcohol te drinken. Ja. Het is heel bizar. KLM krijgt daar heel veel boetes voor als je drank aan boord... wat niet achter slot en grendels had vonden. En als je in Maleisië of de Hongkong op vakantie bent... maar veel Saudiërs gaan naar Maleisië... nou, als je ziet hoe ze zuipen daar... En dan dus, ik denk dat het verbod op alcohol gaat niet maken dat mensen niet drinken. Maar goed, dus we gaan even nu, luisteraars, dus Maurice is Zero Flex. Wat wil je nog kwijt, nog meer, Maurice, jongemans, over Zero Flex? Dus je hebt vrijwilligers nodig, mensen kunnen sponsoren via de website. Ja, locaties binnen en buitenland. En altijd aandacht natuurlijk. Oké, je zal Giorgio weer kijken of Marokko er ook op staat. Is Marokko is... En wat is de straf in Marokko? Ja, kijk even. Want Drie jaar. Jeetje. Ja, nee, want toen ik in Marokko was, waren er homo's. Maar dat klopt inderdaad wat je zei. In Casablanca en zo, dan kunnen ze in die hotels gaan... waar er die westerse diggers verbleven. En daar kunnen ze wat doen. Maar hoe lang denk je nog... Ik vind wel dat de homo-acceptatie en emancipatie... Kijk, ik ben 60. Toen ik een tiener was, 15, 16, dus zeg maar begin jaren 70... was het wereldwijd nog een verbod, denk ik. En het is langzaam, als je kijkt naar de afgelopen 45 jaar... is het met rassenschreden gegaan. Ja, nou, we hebben, wat ik zei, een 10 jaar geleden was het 76 landen. We zitten nu op 69 landen. Gaat natuurlijk nooit snel genoeg, maar we beweegt. En afgelopen jaar, dankzij de twee landen waar dus een Caribisch gebied... en Singapore kan dus hopelijk ook af. Dan is het even op de 68, maar het zijn toch nog een hoop landen. Er zijn heel veel landen bij van het gemene best. Dus ook daar ligt natuurlijk een kans. Het is gewoon een overgeërfde wet. Maar van een Victoriaanse tijd, ja. Dus daar ligt ook nog een kans als daar een beetje op dat niveau... en er wordt aan gewerkt door heel veel partijen ook... om te kijken of ze in één keer bij het hele gemene best... die wet eruit kunnen gaan schrappen. Oh, ja. Dan ben je in één keer wel een 30 landen uit die lijst kwijt. Maurice, onder nu Charles III meer hoop dat dit sneller gaat dan onder Elisabeth II? Want ik kreeg altijd de indruk dat Elisabeth zoiets had van... daar gaan wij niks aan veranderen. Nou, nee, het was niet Elisabeth. Ze hebben niets te zeggen. De koning heeft niets te zeggen. Het gaat om de landen dezelfde. Het moet door de gemene best secretariaat. Die moet het inbrengen. En als het in het gemene best wordt aangenomen... dan moeten alle parlementen het nog zelf schrappen. Dus, ja. Maar je moet het eigenlijk dus bij de gemene best conferentie aan de orde stellen. Ja. Maar die Leo Varadkar van Ierland, dat was een homo. Die was 4 jaar tot... die is in 2017, geloof ik, premier geworden van Ierland. Die was zelf een homo. Heeft hij het in Ierland geschrapt? Ierland is het al een tijd weg. Ja, Sani, het is niet in Ierland meer. Ierland staat nu op de lijst, Sani. Oké. Ja, dus maar die Leo Varadkar. Maar die had het bij de gemene best kunnen inbrengen. Nou ja, er wordt aan gewerkt door heel veel organisaties om het bij de gemene best in te brengen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig en niet zo snel gerealiseerd. Maar daar ligt natuurlijk een enorme kans om dat in ieder geval in meteen 30 of 35 landen meteen te schrappen. Als je in de Verenigde Naties een motie zou indienen dat homoseksualiteit een mensenrecht is. Denk je dat jullie een meerderheid zouden krijgen in de Verenigde Naties vergadering? Weet ik niet. Je kijkt zo naar Frank. Wat gebeurt er zoiets al op VN-gebied? Nee, maar ik durf het niet in te schatten. Nee, want je zou eigenlijk moeten lobbyen bij de Nederlandse regering... dat ze in de VN emotie en stemming brengen... Precies. Dat homoseksualiteit een mensenrecht is. Ja. Dat zou je moeten... Ik vond het mooi, want ik kan me nog herinneren... de vorige keer dat ik hier zat was Boris Dietrich, was de gast. En die heeft ook geregeld. Ja, die heeft het ook echt het advies dat wil je wetgeving veranderen... krijgen, dan heb je echt medestanders nodig. Dus inderdaad, zo'n organisatie als Gemene Best of de Verenigde Naties, dat zijn denk ik wel de platforms, moet je volgens mij zeggen. Platforms. Waar je in ieder geval dus in één keer veel resultaat kunt behalen. Maurice Jongmans van Zero Flex. Nog even twee Zero Flex. De vlaggen betekent dat. De Europese landen hebben we helemaal nergens meer, toch? Ja. Oké, Rusland ook niet meer? Nee. Oké, want je had een bloeiende homo-gemeenschap in Rusland. Het grappige is, in Israël is het niet verboden. Maar in de landen rond Israël wel. Ja, en nog niet. Want ik denk dat we wel heel erg op moeten passen. En dat is het hele gevoelige hiervan. Wetgeving kan ook weer zo veranderen. Je ziet, Netanyahu heeft de verkiezingen gewonnen. Met die rechtse en we krijgen gewoon... in alle landen, je verzint het gewoon niet in een land als Israël... wat opgericht is omdat extreemrechtse mensen het Joodse volk uit hebben willen roeien... krijg je nu de meest extreemrechtse regering sinds de oprichting van Israël. En als die mensen dadelijk gaan lobbyen om homoseksualiteit weer verboden te krijgen... dus het is een hele dunne lijn die je echt altijd moet bewaken. En daarom ben ik ook zo blij dat zoiets als Zero Flags bestaat. Ja. Want kijk, ik kan lekker naar de Pride en naar de sauna en naar de club. En voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Maar als je als purser vliegt op Saudi-Arabië, dan mag je daar niet zeggen dat je homo bent. Nou, het wordt ten strengste afgeraden om dat te doen. Maar dat vind ik wel leuk, want Marion vloog ook bij KLM. En voor vrouwen is het nog eens een andere realiteit. Want ben jij in Teheran geweest? Ja, ik ben in Teheran geweest, in Saoedi-Arabië. Leuk duiken daar. Hoe bedoel je duiken? Nou ja, dan was ik tenminste nuchter, hè, want je mocht daar niet drinken. Dus dan kon je duikbrevet halen. Maar ga je dan ook gesleurd? Of geldt voor Westerse vrouwen? Ja, nou, wij moesten daar gewoon eigenlijk maar... Ik maakte daar niet zo'n ding van, weet je. Ik paste me aan de cultuur. Ja, maar je moest de hoofddoek Ja, aan. We kregen aan boord in de business class allemaal al abaya's of die kleden aan. En de kunst was dan om je lippen zo rood mogelijk te maken. Want we wilden gewoon wel onze eigen uitstraling houden. Ja? Maar leuk was het niet, nee. Want je werd gewoon... En zeker in Iran werden we, in Teheran werden we op de 11e verdieping gezet. En dan zag je beneden alle mannen lekker zwemmen en zo. En wij zaten daar gewoon opgesloten. En je mocht niet gaan zwemmen in het zwembad? Nee, wij mochten de verdieping niet af. Wij mochten met elkaar lekker in op de home trainer gaan zitten en koekjes eten en thee drinken. Maar waar ging je daar eten? Dat kreeg je. Je mocht wel via de roomservice bestellen en dat werd in die kamer gebracht. Dus je kwam de kamer niet af. En ik kan je ook zeggen dat ik het bij de douane heel onplezierig vond. Want je paspoort wordt afgenomen. Hè? Nou, dat is gewoon. Als je Teheran binnenkomt? Ja. Iran? Ja. Waarom wordt je paspoort afgenomen? Ja, Saudi-Arabië ook. Het is een alleen heel. Omdat je vrouw bent? Nou, omdat je KLM-bemanning bent. Volgens mij de allemaal. Ja. Jezus. Ja. Oh, dus ook van de piloten en de dingen. Ja, iedereen paspoort. Het gewoon in een grote envelop. En ja, je voelt je heel. Onveilig eigenlijk. Ja. Want ja, weet je, de mannen daar zijn gewoon niet aardig tegen je. En ik heb ook wel eens in Dubai gezien dat iemand stokslagen kreeg omdat hij zijn armen niet bedekt had. Dus, en Dubai en is toch Dubai wel... stokslagen? Ja, ja, wel. Ik heb het over 25 jaar geleden. Oh. Hè? Dus ik weet niet wat er nu veranderd is. Ja. Maar ik zorgde wel dat alles bedekt was daar, ja. Ja. Wat ik eronder had, dat ga ik natuurlijk ook niet vertellen nu. Nee. Oh ja, je kan naakt eronder lopen. Je kan het naakt. Als je bedekt is, ja, maar wij maakten daar gewoon een sport van met bepaalde bemanningen. Dat we gewoon zeiden van nou, dan doen we even wat leuks eronder aan, weet je wel. En we zaten, je wordt ontzettend melig als je met z'n allen op zo'n vloer wordt opgesloten. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Wow. Maar dat ze Dubai zegt is wel leuk, want... Dubai maar sorry, Sunny, je zou nog een van die namen die ik heb opgeschreven checken. Hoe vaak? Allebei twee keer. Ja. Dus maar twee keer Henk Westbroek en twee keer Annette van Tricht. Oh. Oh. Wil je die data voor me opschrijven? Dus dan, want Frank dacht dat ik... Dus ik ben vier keer langdurig op vakantie. Zes. In januari wordt het zeven. Ja. Het is net geen zeven jaar. Oké. Okay. Maar ik wil nog even over Seroflex. Ik zeg, die ontwikkeling is gaan. Je zegt, het gaat nog meer. Hebben jullie, zeg maar, is Seroflex een internationale organisatie of is het een Nederlandse organisatie? Het is een Nederlandse organisatie. Oké, en wat is er nodig om het internationaal uit te rollen? Nou, wat ik net aangaf, dat we in de landen waar je het project weer wil zetten... Een soort sponsor of medewerker hebben die dat voor ons gaat dragen in die landen. De vlag kan toch we... Duitsland, Frankie Otten, Zematis laten doen daar? Ja, je zou het in Duitsland moeten uitrollen, dat kan jij op je nemen. Maurice woont trouwens zelf ook in Berlijn. Woon je in Berlijn? Je zei dat je in Rotterdam woonde. Een week per maand woon ik in Berlijn. Oh, ja, dan ben je op bezoek kom. Nee, we hebben een kantoor in Berlijn ook. Oh ja, die fintech, ja. Ja. Ja, ja. Oh ja, en het klopt dat je makkelijker goed personeel vindt voor fintechbedrijven in Duitsland, omdat ze daar kan je ze aandelen geven en in Nederland niet. Nou, dan moet je je bedrijf helemaal in Duitsland vestigen. Okay. Dan klopt dat. In Nederland ben je gelimiteerd tot een bonusplafond. Tot 20% van het gewone salaris, wat niet zoveel is. Terwijl het in de rest van Europa 100% van het salaris is. En, dus, en aandelen wat makkelijker zijn. Dus je vindt buiten Nederland makkelijker... En dat is voor betaalinstellingen, voor fintech. Ja. Makkelijker personeel als je daar je vestiging hebt dan in Nederland. Ja, want je kunt dat... ik heb er nu een heleboel klachten van ondernemers erin die zeggen van ja... Je kan die regels zijn voor die oude banken. Wij zitten vaak met aandelen, omdat we nog moeten opbouwen. En die fintechbedrijven, de kosten. En als je te hoge kosten hebt, dan... Het is natuurlijk goed personeel en mensen met ervaring zijn niet goedkoop. Als je een startend bedrijf bent, kan je die niet altijd betalen... wat ze bij een andere grootbank zouden krijgen. Maar ben jij ook zo'n IT-nerd? Dus heb jij er verstand van of ben jij... Ik ben tot enige mate IT-nerd, maar... Ik kan zelf niet meer programmeren, als je dat bedoelt. Ja, dus, maar je hebt het ooit wel gedaan? Ja, kort. Ja, ik heb ook ooit heb ik nog Pascal en Cobalt geleerd op de VU. Dat was in de jaren 80. Maar je snapt wel wat je dus doet. Ja. Oké, kan je me iets uitleggen? Want dat snap ik niet. En het is totaal off-topic, maar omdat ik het... Iemand legde me uit dat een algoritme, hè, dat is eigenlijk een soort repeterende pingpong, dat tennisspelletje, dat was een algoritme, toch? Dat je, okay. Maar nu legt iemand me uit dat jullie algoritmes maken die dan zelf... Zelflerend zijn. Zelflerend zijn. En dat de ontwikkelaar van, die, van dat algoritme op een gegeven moment dat algoritme niet meer kan controleren en niet meer snapt. Dat risico zit erin, ja. Ja, dat het zelflerend wordt. Ja. Okay, ken je die film War Games? Nee. Niet? Oh, die moet je kijken. Het ging over een computer die op een gegeven moment maar zelf een oorlog begint. Omdat die dingen ze te slaan. Nou, dus ik zit steeds te denken. Want ik ben heel terughoudend in. Hè, ik heb geen apps op mijn telefoon. Ik doe nog steeds een pinpas. Ik doe. Dit, dat er behalve niemand. WhatsApp. Ja, nou, behalve WhatsApp voor de kinderfilm. Dus. Maar is niemand bang dat op een gegeven moment we geen controle meer erover gaan hebben? De telefoon gaat Sanni. Er zijn mensen die daar bang voor zijn, maar ik denk wat we artificial intelligence noemen, dat daar ook heel veel waarborgen voor zijn om dat goed te doen. En dat uitlegbaarheid een van de waarborgen is die je nodig hebt. Als wij artificial intelligence zouden willen toepassen, dan wordt daar vanuit bijvoorbeeld de Nederlandse Bank als toezichthouder best wel hoge eisen aan uitlegbaarheid. Dus dat je toch nog altijd moet kunnen verklaren en ook bijvoorbeeld kunnen testen of zo'n systeem nog steeds wel doet wat het moet doen. Maar dat bankieren wat we nu doen, het is onvoorstelbaar. Als je het vergelijkt met 10 jaar geleden of met 20 jaar geleden nog. Ik weet nog, toen ik studeerde moesten we naar de bank om geld op te halen, want er waren geen pinautomaten. Ja. Nee, maar toen had je ook nog je telefoon alleen aan de muur hangen. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het leuke vind ik, het is toch onvoorstelbaar hoe die ontwikkeling is gegaan. En nu gaat het alleen maar sneller gaan. Ja. Ja, en dat vraag ik me af, Maurice. Want ik denk dat we vergeten zijn in hoe korte tijd we eigenlijk gewend zijn geraakt aan die mobiele telefoon. We zitten bij de iPhone 14. Dat betekent dat ding is er pas 14 jaar. Ik heb een Samsung, ik heb geen iPhone. Ja. En je hebt ook nog Google Phones. En je moet, als je een merk noemt, moet je 6 andere merken noemen. Ja, maar dat is jouw probleem. Het is niet mijn radio uitzending. Nokia en wat heb je nog meer? Ach, van alles. Sony. Maar geen Chinese merken, want die deugen niet. Huawei bedoel je? Nee, dat zijn oplichters. Nee, maar even de vraag aan Maurice. Dat is zo snel gegaan. In één keer is de hele wereld afhankelijk van zijn mobiele telefoon. We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder dat scherm. Hoe zie jij die ontwikkeling qua artificial intelligence, zeg maar over 10 jaar? Waar staan we ongeveer als jij een voorspelling zou mogen doen? Ja, ik denk wel dat dat heel belangrijk gaat worden. Dat het heel veel gaat oplossen ook en impact gaat hebben. Wat daar interessant aan is, is dat er recent een rechtszaak is geweest tussen Bunk, de bank. En dat is dus een concurrent van de Rabobank, de ING en al die andere banken. Ja. Nee, dit is nieuws. Oh, dit is nieuws. Dat mag het ook. Die hebben gewonnen. Juist, die hebben een rechtszaak met de DNB. De Nederlandse Bank aan. Als toezichthouder. Als toezichthouder, omdat de Nederlandse Bank niet toestond dat Bunk intelligentie gebruikte. Het was niet eens artificial intelligentie. Om hun klanten te onboarden. En dat beter en veiliger gebeurde. En met minder fouten en met minder misbruik dan het proces wat standaard gebruikt zou worden. En de Nederlandse Bank vond dat ze gewoon het vinkenlijstje van A tot en met Z af moesten en aan al die stapjes moesten voldoen. Nou, en dan is het mooi dat de meeste banken durven niet tegen hun toezichthouder in te gaan. En daar heb je dus soms wat andere partijen voor nodig. Dus een voorbeeld als Bunk die er wel tegen ingaat en daar gelijk in heeft gekregen. En dat heeft wel, denk ik, gaat heel veel betekenen ook. Want het kan gewoon efficiënter vaak. Ja. En dan en als je dat kan doen en dan los je heel veel problemen op die we hebben op dat gebied. Maar jij bent nog geen bank dus? Nee, jij bent een betaalinstelling. Ja. Ja, dus dan zit je net daaronder. Net daaronder andere regels. Trouwens, ik zit hier, sceptische muts, is een vrouw die zegt, Rob Jetten heeft dat gedaan. Jetten is gegaan naar de City of Ichvan. Met een dinges. En toen staat er, for Dutch tourists just fell in love with the City of Ichvan. Iemand zegt, okay, dus je gaat met het vliegtuig naar een land dat vrouwen verplicht de hoofddoek te dragen en homo's executeert. En dat heeft sceptische muts voor me. Hier. Anders ga je als homostel gezellig met een lesbistel op vakantie in Somo. Dat zegt een sceptische muts net op Twitter. Dus ja, Jet heeft het al gedaan. Dus nou, prima. Oké. Marion Kramer. Ja, ik moet even schakelen naar iets anders. Marion Kramer. Stel, ik ben nu thuis en ik heb een alcoholprobleem. En je vertelt dit en ik wil er ook iets aan doen. Maar ik heb niet een lieve broer of een dochter die komt en me dat zegt? Wat voor tip heb je voor zo iemand? Nou, dan ben ik sowieso ontzettend blij dat iemand erkent dat hij een probleem heeft. Mm-hmm. Dat is stap 1, hè. Gewoon erkennen dat je het zo niet langer kan. Dat moet je eerste motivatie zijn. Mm-hmm. Want als je die niet hebt, laat de rest dan maar zitten. Dus als je dat realiseert, of je denkt, ik drink misschien zo te veel, net als wat jij hebt gedaan, een paar maanden onthouding. Mm-hmm. Maar ik was er zelf erg sceptisch over. Ik vond de AA altijd een beetje een enge secte. Ik vond dat nooit echt iets wat bij mijn leven paste. Dat was iets voor de oude tandloze mannen onder de brug met een fles. Maar uiteindelijk ben ik wel naar de AA toegegaan. En dat zou ik dus ook als advies willen geven. Ga je er nog steeds naartoe? Nog steeds, iedere week. Ik vind het een... Waar? In Leiden. Okay, en hoeveel mensen zitten er dan? Ja, dat is heel verschillend. Dat is soms 13, soms 7. Maar het fijne is, en dat vind ik ook zo fijn dat ik dat vandaag gewoon mag vertellen. Er is gewoon echt hoop. Ieder sterk mens kan alcoholist worden, maar je kunt ook gewoon die stappen naar herstel doen. En net wat je nu net aan mij vroeg, wat is de eerste stap? Dat is, ga naar je huisarts, vraag hulp aan je buurvrouw. Bel het nummer van de AA, die vind je overal. Is in elke stad ter wereld te vinden. Je kunt overal aansluiten. En het klinkt heel eng, alsof het een enge secte is of een familie. Maar het rare is, wij delen allemaal één ding. En dat is dat we allemaal een verslaving hebben. En ik heb jarenlang bij doktoren, psychologen, ik had allerlei angsten en toestanden. En alles was de dag dat ik stopte met drinken, was bijna alles weg. Kijk, een beetje gek ben ik natuurlijk nog, maar goed. Gelukkig wel. Maar, goed, maar even een belangrijke vraag. Jullie zitten daar, worden die mensen je vrienden? Ja. Sommigen wel, sommigen niet. Het is net de maatschappij. Uh-huh. Maar over het algemeen, ik kom nu... toen ik uit de kliniek kwam, moet je 90 meetings in 90 dagen doen. Ik weet niet of ik dat gehaald heb. Maar dus iedere dag een meeting met AA? Ja, in principe als je... Maar dan ga je zitten, is het echt zoals in die films? Hallo, ik ben Prim en ik ben alcoholist. Dat is in sommige meetings, in sommige ook niet. Dat is net hoe ze de regels toepassen. Maar het is een hele warme, liefdevolle omgeving. Maar wat doet het met je dan? Dat je, wat voor kracht haal je eruit? Want je kan toch dat zo'n kringgesprek, dan denk ik ja. Nee, niks kringgesprek. Wat wij doen is, we luisteren naar elkaar. En we vallen elkaar niet... Er zijn bepaalde regels. Ja. En dat is bijvoorbeeld dat we gewoon kracht en moed halen uit elkaar. En dat klinkt misschien heel raar. Ja, ik vind maar, het raar. Toen ik uit die kliniek kwam en ik zat bij een meeting en ik hoorde dat bijvoorbeeld een opa zijn kleinkind had laten verdrinken in bad omdat hij dronken was. Ik moet zelf zeggen, ik wil heel eerlijk zijn hoor. Ik heb veel schade aangericht, vooral aan mezelf. Gelukkig, lichamelijk dan. Ik heb heel veel verdriet aan de mensen om me heen gedaan. Dat kan ik nooit meer terugdraaien. Maar ik heb geen mensen doodgereden. En als ik door was gaan drinken, en dat zou ik heel graag tegen iedereen willen zeggen. Het is zo'n progressieve, chronische ziekte. Als je er niks aan doet, wordt het alleen maar erger. Ja. En de AA, we zijn maten, we veroordelen elkaar niet. We zijn daar allemaal gelijk. Het maakt niet uit, ben je stewardess, vuilnisman, Elton John, weet ik wie je bent. Maar we delen het probleem. En dat geeft heel veel moed, kracht en rust. En ook als je een terugval hebt, zal niemand je veroordelen. Ben je gewoon weer hartstikke welkom. Maar wat ik probeer te snappen, hè? Ik kijk. Maar ik merk ook, ik ben niet als normale mensen. Dus ik merk dat ik een beetje abnormaal ben. Nee, maar echt. Want ik mijn probleem delen met... Stel dat ik morgen alcohol... Dat ik vind dat ik een alcoholprobleem heb. Dan vind ik... Ik zou niet eens aan mijn vrienden vertellen. Nee, maar daarom heet het ook anonieme alcoholisten. Nee, maar ik zou tegen mijn vrouw zeggen... Schat, ik denk dat ik... vind je dat ik te veel zuip? En schat, vind je dat ik een alcoholist ben? En als ze zegt ja... Dan zou ik zeggen, oké, dan ga ik nu stoppen. Gewoon om te bewijzen dat ik het niet ben. Maar dat is het verschil tussen jou en mij. Jij weet wanneer je moet stoppen en ik ken geen grenzen. Nee, ik weet echt niet wanneer ik moet stoppen. Vraag maar aan Frank, waar is uw naam aan het zuipen? Ik wist echt niet wanneer ik moest stoppen. Terwijl die auto aan het rijden was. Ja, maar toen had ik het over het balkon bij Carmelita. waar ik logeerde. Oh, die balkons zijn. Ja, nee, toen we daar zaten, ja, ja, op de balkon, toen heb ik behoorlijk de flessen behoorlijk leeggedronken. Maar ik, mijn slaapkamer was daarachter. Dus ik bedoel, toen maar heb goed, ik toen had je de volgende dag waarschijnlijk een kater en dacht nee, je... Nee, ik heb nooit een kater. Oh. De dag, ik zou je zeggen, Marion, de dag dat ik een kater heb, stop ik met drinken. Ja, precies. Op het moment dat het niet meer lekker is. Maar kijk, dat is nou precies het verschil, Prem. Want als jij een kater hebt, dan stop je met drinken. Maar ik heb nog nooit een kater gehad. En ik dronk mijn kater weg. Want als dat is het hele vervelende van de ziekte alcoholisme. Je blijft doordrinken. Je gaat slapen, je wordt wakker, je drinkt weer door. Maar mag ik je wat zeggen? Is dat alcoholisme? Maar dit is in 1998. Misschien ben je wel een alcoholist, Prem. Dit is 1998. Mm-hmm. We waren naar Nederland, Argentinië. En toen reden we terug naar die wedstrijd, die Bergkamp, die goal. En toen zaten we in de auto en het was dus 's nachts. En we reden over een fout WK gesproken. Ja, in Frankrijk. Was in Frankrijk. Was dat in Frankrijk? Was in Frankrijk. Toen in Argentinië. Nee, was in Frankrijk. Maar wat gebeurde? Dus toen zat ik bruine rum te drinken. Ik dronk toen nog met cola. En toen hebben we dus de hele dag door ontbeten. Stopte bij de service station. Kocht ik een bakketten met kaas en salami. En dan met bruine rum drinken. Is dat een alcoholist omdat je dan de hele nacht doortrekt? Nou, nee, dat is meer een binge drinker. Iemand die gewoon eventjes flink doortrekt. Wat verschrikkelijk leuk. Luisteraars, en het is dan een uur zit erop. Dus we gaan zo na het volgende uur. Postminja, ik heb je helemaal niet gehoord. We gaan in het volgende uur gaat Postminja van alles vertellen. Want hij zit hier maar en heeft geen bijdrage aan dit programma. En drinkt gewoon de koffie. Tot zo na het nieuws van 1 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Een uur zit erop. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen zijn het toch niet eens geworden over een nieuwe wet waarmee het makkelijker wordt om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD er vooralsnog niet mee instemt. Die partij heeft er moeite mee dat gemeenten gedwongen kunnen worden meer asielzoekers op te vangen en wil eerst praten over het beperken van de instroom. De vier partijen zouden dit weekend de laatste details bespreken en de komende dag zou dan de asieldeal gepresenteerd worden, maar ze zijn er dus nog niet uit. De hulpdiensten en vrijwilligers zijn afgelopen avond weer gestopt met zoeken naar de jongen van 12 die vermist raakte bij het bootongeluk bij Terschelling. Eerder op de dag was de zoektocht juist opgeschaald nadat een wandelaar het lichaam vond van de 49-jarige man die nog werd vermist. De twee sloegen vorige maand overboord bij de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi. Er is de hele dag nog gezocht naar de jongen van 12, maar tevergeefs. De politie bekijkt komende dag weer of er wordt verder gezocht. Bij een botsing tussen een minibus en een vrachtwagen in Guinea zijn zeker 21 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het busje wilde een ander voertuig inhalen en botste daarna frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen. In Guinea komen elk jaar gemiddeld meer dan 3500 mensen om in het verkeer. De Nederlandse shorttrekkers hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City meerdere successen geboekt. Suzanne Schulting pakte goud op de 1000 meter en ook Sandra Velzenboer won goud op de 500 meter... En op die afstand was er bij de mannen ook een gouden medaille weggelegd voor Jens van 't Woud. Met nog 1 rondje te gaan sprong hij van plek 3 naar de koppositie. De van 't Woud pakte eerder al goud op de 1500 meter. Het weer, vannacht buien, vooral langs de kust. Daar is ook lokaal kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag weer bewolkt en nog wat buien. 'S Middags op de meeste plekken droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 7 november 2022. Het is 2 minuten over 1. Welkom bij het laatste uur van de 352e aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gasten zijn Frank Otten, Marion Kramer, Maurice Jongemans en Paul Sminja. De technicus is Paul Brouwer, de regieassistent is... San Giorgio Blanc. En ik ben Primer de Kishoen. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtags Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt de e-mail sturen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen. Die lezen we niet. Telefoonnummer 0800-1121. De algemene voorwaarden. Oh god, er wordt al gebeld. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. En door te bellen geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Frankie, je had de column geschreven. Ja, meestal als ik hier in de uitzending ben, dan als homo-dictator moet ik natuurlijk wel een over de Amerikaanse verkiezingen mening hebben. Ja, over de midterms die dinsdag. Ja, dinsdagavond. Ik hoorde dat ze bij het met het oog op morgen, Mieke het er ook al over had. Ja, met het is Leila Frank. Ja. Ik reed donderdag nacht in de auto. En toen hoorde ik van Leila Frank een prachtige reportage. Die werd om 3 uur of zo uitgezonden over Louisiana. En toen vroeg ik er net. En toen bleek dat ze een podcast heeft. Maar ik vond het knap, leuke, goede radio. Maar goed, doe maar. Ga je gang, dames en heren. Dames en heren, u hoort nu Frank Ottenzegen Zever. Oh my god. De titel is Make America Gag Again. We staan aan de vooravond van de midtermverkiezingen in de USA... die volgens sommigen het einde van de democratie gaan betekenen in Amerika. Waarom zeg je in het Nederlands... In het Nederlands is het de Verenigde Staten. USA is Engels, dus je praat Nederlands. Engels door elkaar staat vooravond... slechte kolom, we staan aan de vooravond van de verkiezingen... van de United States of America. Nee, dat je moet zeggen, we staan aan de vooravond van de verkiezingen... in de Verenigde Staten van Amerika, de VS... VSA, dus maar goed. Mag ik je eraan herinneren hoe je programma heet? Zwarte Prietpraat. Dat bedoel ik. Maar dat betekent niet dat mijn column slecht zijn. Maar wel dat het Prietpraat mag zijn. Het mag Prietpraat zijn, maar wel in de goede... Maar zou je, nee, als je me hier dan de les wil lezen... zal ik het je even uitleggen waarom ik dat heb gedaan. Als je namelijk 2 keer in een zin hetzelfde woord noemt... dat klinkt niet mooi, dus ik koos voor de USA en daarna voor Amerika. Okay. Maar, we gaan weer verder... De democratie in Amerika staat onder druk. En is dit wederom een doemscenario dat door de democraten wordt gebruikt... om de kiezer op hen te laten stemmen? Of wordt de USA echt een soort tweede Turkije of Hongarije? En hou alsjeblieft eens op met die natievergelijkingen. Dat makkelijke scoren is respectloos voor de mensen die het slachtoffer zijn geworden... van de grootste industriële moordpartij in de geschiedenis van de mensheid. Als China is wat groter dan de naties, denk ik, maar goed. Voor wie horen wil dat alleen Trump de schuld is van de ontstane situaties... Nee. Ik zou even de radio wat zachter zetten. Zijn alle middelen die de democraten hebben ingezet om van Trump af te komen... in het lands of vooral hun eigen belang geweest? Trump is natuurlijk de aanstichter van de politieke brandhaard die de USA nu is. Maar het zijn de democraten die de zwaailichten hebben aangezet... maar het bluswater zijn vergeten. Hoe verklaar je anders dat Trump, ondanks alle leugens... over 3 dagen misschien wel weer midden in het centrum van de macht staat? Terwijl de democraten tijdens een paar gelikte tv-uitzendingen... het volk ervan wilden overtuigen dat Trump een crimineel is... heeft hij maar liefst 219 kandidaten gevonden... die zijn vette reet willen kussen in ruil voor macht. Of mag ik vet niet meer zeggen van de wokwijven? Want dat is beledigend. Als het om Trump gaat, lijkt alles geoorloofd... dus ze, het, hen, of hoe ik ze tegenwoordig ook moet noemen... zullen me vast vergiffenis schenken. Ik hoop wel dat ze zich realiseren dat hun fanatieke houding... steeds meer religieuze trekjes krijgt... en dat het kiezers in de armen van rechts jaagt. Wat kunnen we verwachten de dag na de verkiezingen? Wordt Biden toch nog de held van de natie... nadat hij zowel het milieu als de democratie heeft gered van der Untergang? Of gaan de Republikeinen het kapitool dit keer van binnenuit op zijn kop zetten? Een Amerikaanse spindokter zei ooit... Politics is show business for ugly people en daar gaat u dinsdag naar kijken. De peilingen laten vooralsnog zien dat de 219 kandidaten van Trump... het goed genoeg gaan doen... om een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te krijgen. Dat betekent dat ze Nancy Pelosi de hamer van het huis kunnen ontnemen... en nog veel pikanter, ze zullen Joe Biden gaan impeachen omdat hij stottert... en Trump is zo wraakzuchtig dat hij ook vast zijn vrouw Jill... hun tuinman en de hond af wil gaan zetten. Alles wat de Democraten hebben geprobeerd om van Trump af te komen... zal echter als een oranje boemerang op ze afkomen. Wie het laatst lacht, lacht het best, zal hij denken. Helemaal als de door Trump naar voren geschoven kandidaten... de gouverneurs- en senaatzetels in Arizona, Georgia, Ohio, Pennsylvania en Michigan winnen. Dat zijn de staten die hij nipt verloor van Biden... en dat gaat hem in 2024 niet nog een keer gebeuren. Wat hebben de democraten in stelling gebracht om dit scenario te voorkomen? Allereerst dachten ze dat abortus en niet de inflatie het thema van deze verkiezingen zouden worden. En had men het liever over operaties voor transgender kinderen, persoonlijke voornaamwoorden, dan bijvoorbeeld het fors toegenomen geweld. En je gaat het misschien niet geloven, maar de Democraten hebben ook actief hun best gedaan tijdens de Republikeinse voorverkiezingen om Trump-kandidaten te laten winnen door geld te doneren aan hun campagne. Niemand gaat in de midterms op ze stemmen, zeiden ze. Dat is net zo dom als de katholieke kerk die geld doneert aan de kinderbescherming of een abortuskliniek die zaaddonoren zoekt. Als die kandidaten toch winnen, dan is dat een nog grotere vernedering voor de Democraten dan dat ze van Trump verloren in 2016. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar het logo van de Democraten is nou juist een ezel. Alles is nog niet verloren, mensen, maar als Trump het werkelijk voor elkaar krijgt om dinsdag weer aan politieke macht te winnen, dan zal hij voor lopende camera zijn broek laten zakken en zegt: ik neuk jullie allemaal de moeder. Gelukkig hebben die nog breinaalden in huis. Ja, dat is een goeie, maar weet je wat het ergste is? Dit is een gevolg van de Tea Party, hè? En de Tea Party is eigenlijk in Make America Great Again gegaan. En Trump heeft de juiste snaar geraakt. Want het was onvoorstelbaar dat de christelijke republikeinen zouden stemmen op iemand die 3 keer gesneden is en met de pornoactrice seks heeft gehad en nog een ander. Het was onvoorstelbaar dat de christelijke dingen zouden zijn. Iemand die zei, grab them by the pussy. Dus er is zo'n... Dat land is eigenlijk in een soort van burgeroorlog al. Alleen, ja, dus ik jullie zijn vliegen vaak, dus jullie zullen wel allemaal vaak naar de Verenigde Staten zijn geweest. En ik vraag me wel echt oprecht af van, tuurlijk, het ligt aan die kant, bij rechts. Daar ben ik het helemaal mee eens. Onder Obama zijn ze begonnen met net. Snap, alles van Obama zeiden ze niet. Ja, het was eigenlijk al onder Bill Clinton. Zijn ze eigenlijk al begonnen om als Tea Party zich te verenigen met impeachments en noem maar op. Maar na Clinton had je nog onder Bush, die toen 8 jaar heeft, dat er nog democraten, want Bush had in Texas met democraten samengewerkt. En Bush had in het begin aan de oorlog in Irak heeft Hillary Clinton voorgestemd. Dus de democraten hebben met meegestemd voor de oorlog in Irak. Dus Bush had nog een samenwerking en er was nog een soort beschaving. Maar er is nu een soort onbeschoftheid. En ik weet niet of je regelmatig naar Fox News kijkt, maar die Tucker Carlson, wat die man allemaal zegt. Het is van een niveau van lick me fashion. Nou, het is heel ordinair. En ik hoop dat jullie ook hopen dat Obama gewoon weer kans gaat maken. Obama kan geen kans maken. Hij heeft 2 termijnen als president. En hij gaat niet op een mindere plek in Amerika. Ja. En dat is Trump zo. Dat vind ik nog een tweede keer. Ja. Omdat Trump maar wat. We moeten er toch niet aan denken dat die Trump, die ontzettende vrouw onhaterige. Ik heb zo'n hekel aan die kerel. Ja, maar het probleem is, die kerel vertegenwoordigt iets waar ik ken mensen. Ja, dat is ook heel eng. Ja, maar ik ken mensen waar die ik redelijke mensen achter die helemaal voor Trump zijn. En het zijn mensen met wie ik bevriend ben en die ik zelf nog mag. En ik zeg, maar hoe kan je hemelsnaam... Ja, maar de hekel tegen Hillary Clinton was zo groot. Dat snapte ik toen. Maar nu is de hekel tegen... Het is net zo in Nederland zoals sommige mensen een hekel kunnen hebben aan Wilders. Zo hebben sommige mensen hekel aan Biden in Amerika. Is echt, als je mee die rednecks bent, is verschrikkelijk. Ja, de polarisatie is enorm. En, Fox News verdient er geld mee. Het is heel makkelijk om inderdaad te zeggen, en daar ben ik het mee eens, wat Trump zegt, wat hij doet, is vreselijk. Alleen waar ik me nog meer zorgen om maak, is hoe wordt de democratie verdedigd door de tegenpartij. In Amerika heb je maar 2 partijen. Ja. En als je dan kijkt wat voor verkiezingscampagne de democraten hebben gevoerd op het moment dat hun democratie op omvallen staat, dan kun je wel afvragen, wat hebben die volksvertegenwoordigers daadwerkelijk gedaan? Als je alleen maar gaat roepen, Trump is slecht... Nee, dan kom je met alternatieven. Ik vind hem gewoon heel erg eng. Hij staat voor alles wat ik niet wil. Maar die bestorming van het Capitool, die 6 januari hearings, als je daar ziet, nou, dan moet je echt maar gaan kijken. Dat is echt ik heb boeiend. Ze gezien. Ja, ik vind het boeiend. Ik heb ook de Iran-contra-verhoren toegezien in 87 in Amerika. Nou, je broek zakt er vanaf wat Oliver North deed. Maar goed. Maar de broek kan er wel van afstappen. Maar het maar feit moet, is dat ze dachten in 2020 van Trump af te zijn. En die man heeft het gewoon voor elkaar gekregen om met keiharde leugens dinsdag eventueel gewoon weer in het midden van de macht te staan. Hoe komt dat? Ja, dat zullen we zien. Maar hij zal niet in het midden van de macht staan. De ding is, we gaan naar de bellers, dus dan moet je de koptelefoon opzetten. En jij moet hem hier draaien. En jullie hebben een knopje voorop. Zullen we Henk op lijn 2 doen? Goedenacht, Henk. Ja, goedenacht, Ben. Is het de Henk uit Rotterdam? Ja. Hey, hoe is het met je? Ja, nee, goed, maar ik hoorde iets over alcoholisme. Die vrouw heb ik wel respect voor dat ze naar AA is gegaan en zo. En, maar ik ben een goed functionerende alcoholist. Ja, nou toch wel. Ja, ik kan niet zonder, maar ook, ik kan ook wel een paar dagen zonder. Maar als ik drink, dan drink ik gerust 2 flessen wijn vanavond. En er is niks mis mee dan. En ook geen kater de volgende dag. Ik heb ook gewoon een baan. Ja, stucadoor toch? Ja, dat zei ik, maar ik werk wel in de haven. Niet als stucadoor. Maar, ik ben een goed functionerende alcoholist, zover ik dat kan beoordelen. Ja, maar drink je iedere avond 2 flessen wijn? Nou ja, nou, als ik drink dan wel, ja. Maar al jaren. Ik ben vroeger wel eens naar een kliniek geweest en ook naar AA, maar dat helpt voor mij niet. En in Rotterdam natuurlijk dan, maar dat helpt voor mij niet. Ik kies mijn eigen weg. En, maar wil je wel stoppen met drinken? Nee, eigenlijk niet. Nee, want hoe oud ben je? Ik ben nu 44. Ja, en kijk, het vervelende alleen is... als het nu nog goed functioneert... Ik ken mensen die heel lang goed konden tegen alcohol... en ineens op hun 52e na 1 glas woep gestrekt. Ja, dat zal misschien ook wel gebeuren dan. Maar die vrouw die is nog bij 50 gestopt, toch? Marion is op 50 gestopt, hè? Nee, 53, toch? Ja. 53ste is ze gestopt. Ik dacht dat ze 50ste, oké. Maar ik bedoel... Ze is op de 50ste bij de KLM gestopt. Ja. Ja. En toen heeft ze nog... Dus ze is 2019 gestopt met drinken. Dat is 3 jaar geleden. Ja, om maar even, want anders wordt Katja zwart boos... dat ik het hier ben het niet over het Songfestival heb. Ik zou gewoon zeggen, what's another year? Dat jaar doet er niet toe, toch? Nee, maar goed, ik wil alleen maar zeggen... kijk, rond zo'n leeftijd, dan word je misschien helemaal... lichamelijk taak je misschien wel af, inderdaad. Ja. Je wordt er ook niet knapper op, laat ik zo zeggen. Heb je vrouw en kinderen? Ja, maar niet meer bij me, zeg maar. Maar je bent gescheiden. Ben je gescheiden door die drank? Ja, misschien wel, ja. Maar goed... Had je qua je dronk dan? Nee, dat nog niet eens. Maar goed, het wordt soms wat belangrijker dan in je leven. Ja, maar dus dan heeft het al schade veroorzaakt. Dus ja, maar niet dat ik mijn kinderen verwaarloos of zo. Maar ja, het kan wel... Maar je kinderen zijn bij je ex? Ja. Hoeveel kinderen? 2. Hoe oud? Nou, ze zijn uit tieners. Ja, en als ze met je zijn drinken... Nee, maar dat zeg ik. Dan kan ik kan gewoon functioneren. Ik ga niet ook vervelend doen. Ook niet ordinair gedrag vertonen zo. Het is wel gewoon... en ze weten het ook gewoon. Ik ben er heel eerlijk over, zeg maar. Dus, Maar Marjan, wil jij nog iets zeggen? Of ik zit... Want je knikt wel steeds als ik spreek. Maar wil je geeft heel goed antwoord, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En het was eigenlijk... Ja, weet je... Het is een beetje de ontkenning waar je nog in zit. Want je kunt natuurlijk... Nee, want hij erkent dat hij 2 flessen wijn wel drinkt. Nee, oké, maar zoals ik al zei... Het is toch wel een chronische ziekte. En natuurlijk moet hij voor zichzelf uitmaken... wat hij hiermee wil doen. Nee, maar Henkie, er zit iets dubbels in wat je zegt. Want jij zegt, ik ben een goed functionerende alcoholist. Ja. Dus je geeft toe dat je alcoholist bent. Ja, dat probleem herken ik ook, tuurlijk. Okay, maar jij zegt, zolang het mee functioneren niet in de weg staat... Oh, iemand belt op mijn mobiel. Ik moet er nog op... Oh, sorry. Sorry hoor, ik heb vergeten mijn telefoon op stil te zetten. Iemand gaat nu bellen. Terwijl ik... Kijk, als je het niet herkent, dan heb je echt een probleem. Dan ontken je het. Nee, Henk, wat jij doet is, wat het slimme is... jij herkent, maar je doet er niets aan. Nee, maar dat is ook eerlijk. Ik vind het leven zonder alcohol bijna niet draaglijk. Dan wordt het erg, dan kan ik niet aan, denk ik. Maar je drinkt alleen 's avonds, je drinkt niet overdag. Nee, precies. Daarom zeg ik, ook wel eens, ik ben een gedisciplineerde alcoholist. Omdat je gewoon, dus ook 's morgens zal ik nooit een fles dranken. Ik heb er niet eens behoefte aan. Maar als ik drink, dan is het heftig. Maar hoe laat begin je op zo'n vroegste? Om 4 uur 's middags bijvoorbeeld kan het al gebeuren. Maar dan, ik kan al heel veel hebben. Ook door mijn, ik ben nogal groot, zeg maar. Ja, je bent lang. En 125 kilo, dus ja, er kan het in, zeg maar. Kilo, maar dan ben je te dik. Nee, ik ben ook 1,93, dus ja. Ja, ik ben 1,87, maar je gaat geen 123 wegen. Als je bent boven je BMI, je hebt zeker overgewicht. Ik ben geen obese, maar het zit er wel tegenaan. Ja, en sportje. Dat komt door de drank. Vroeger wel. Maar nu niet meer? Nee, ik ben een beetje een uitgezakte 40er natuurlijk. Ja. Dus ik hoor je de hele tijd een heleboel dingen zeggen... waardoor het fijn is om te drinken en dat je geen probleem hebt. Maar het grootste probleem wat wij als alcoholist hebben... is dat we liegen en bedriegen en het liefst naar onszelf toe. Dus je zult echt, als je wilt afvallen en een goed leven, een gelukkig leven... want je mag mij alles vertellen hoor, dat je gelukkig bent en dat je het zo aan kan... Maar zo ben ik ook begonnen. En wat ik net ook zei, dat lijntje tussen alcoholisme en stevig drinken, dat is gewoon heel erg dun. En ik zou het onwijs fijn vinden voor jou, als je, hoe eerder je uit die donkere tunnel van alcohol komt. Want weet je, er is echt een heel leuk leven mogelijk zonder alcohol. En ik was echt een hele stevige drinker. En ik dacht echt, het gaat me nooit lukken. Nooit, nooit, nooit. Want wat moet ik nou zonder drank? Dan is niks meer leuk. Maar alles is juist heel erg leuk geworden. Je leert weer echt leven. Je leert weer echt liefhebben. En van drank word je eigenlijk, als je zoveel drinkt, want 2 flessen wijn is toch wel redelijk veel. Ja. Toch? Ja, ik vind het wel. Ja. Wat is de reden, Henk, dat je zoveel drinkt? Paul Smit. Ja, gewoon het leven gewoon wat draaglijker maken. Ja, ik ga niet te veel op privé-dingen. Nee, maar Henkie, ben je me genoeg gaan doen? Je luistert graag naar dit programma. En nou, graag niet hoor, Prem. Vind je wel flink hoor en stoer. Ik ben broodnuchter nu, ik heb niks gedronken vandaag. Ik wil even wat zeggen. Kijk, ik vind, als je wil suipen, moet je suipen. Punt. Ja. Maar dat overgewicht van je, oh jee. Ja, dat vind ik een probleem. Want als je 1,93 bent, dan is je BMI ergens rond de 87 of zoiets. En niet, want ik ben 1,87 meter en ik moet dus zeg maar rond de 80 wegen en ik wil eigenlijk naar 77. Maar sinds ik gestopt ben met roken ben ik weer wat zwaarder geworden. Maar ik wil een deal met je sluiten. Ja. Hoe ga je naar je werk in de haven? Ja, mijn auto gewoon. Ja, maar hoe ver woon jij van de haven vandaan? Ah, een half uur nog niet eens. Met de auto? Ja. En als je zou lopen van je werk naar van je huis naar je werk, hoe lang zou je erover doen? Nou, dat lopen lukt niet. Maar, zou je erover doen? Ja, een uur of zo, weet ik. Nee, maar ik snap waar je heen wilt, maar ik moet gewoon weer gaan sporten. Nee, natuurlijk. Je hoeft niet te gaan sporten. Ik wil je namelijk vertellen. Kijk, dus wat gebeurde? Ik hield altijd wel van lopen. Maar, ik moet naar Caroline mogen gaan zorgen. Ik hield wel van lopen en wandelen, maar het kwam er niet van. Maar toen kwam corona en toen zei mevrouw, schat, ze wil iedere dag aan het eind van de dag luchten. En ik ben toen gaan wandelen. En ik was 86 kilo toen corona begon. En toen ik mijn 60ste verjaardag vierde, was ik 80 kilo. En toen ben ik in mei gestopt met roken. En toen werd ik ineens woep weer 86. En nu ben ik ergens rond de 84. Maar ik wandel regelmatig. Dus wat ik je wil zeggen, als je begint iedere dag minimaal een half uurtje te wandelen, zal je merken dat je afvalt. Ja, nou, dat is ook nodig inderdaad. Ja, nou, dus laten we afspreken. Ik heb nog 8 uitzendingen. Je belt iedere zondagnacht, iedere maandagochtend bel je me met maar 1 vraag. Hoeveel heb je gelopen die week? Ja, dat gaan we doen, Prem. Gaan we doen, dan gaan wij nu de verbinding aan. Want ik vind je veel te leuk mens. Dat ken je verder niet, maar je had erg leuke bijdragers. Dus het is gewoon iedere dag een half uurtje wandelen. Begin met een half uur. Maar Prem, ik denk dat wil ik ook wel aan Marjon vragen. Maar ik heb een mailvraag aan Marjon. Ja, maar ik moet naar Caroline. Ja, maar Caroline doet kwart over 1. Heel even. Je zei dat het vandaag mijn uitzending zou worden. Dan ben je nog steeds heel erg veel aan het woord. Dus nu komt er een vraag voor Marjon. Hoeveel kilo ben je afgevallen sinds je gestopt bent met drinken? Nou, ik woog op een gegeven moment 119 kilo. En ik weeg nu 67 kilo. Ja. En voor jou ontzettend dappere Henk. Weet je, iedereen kan alles tegen je zeggen. Maar het gaat gewoon om 1 ding. Dat is gedragsverandering. Dus als je 1 ding gaat doorbreken. Bijvoorbeeld, je denkt, nou, ik ga dat aan met Prem. En ik ga dat melden elke keer. Dat is natuurlijk prima. Maar het is nog beter als jij gewoon op een gegeven moment opstaat, lekker gaat wandelen en denkt, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wil ik elke avond die 2 flessen wijn? Want je zit in een vicieuze cirkel van drinken. Daardoor ga je slecht eten. Ik at alleen maar hamburgers en slecht eten. Want als je drinkt, heb je trek in vieze dingen. Dus ga je ook niet meer bewegen. Je slaapt heel veel. En als je maar 1 van die dingen gaat veranderen, als je dan drank niet ziet zitten, verander dan 1 van die andere dingen. En ga inderdaad eens een keer een half uur lopen. En je zal echt zien, als je die cirkel doorbreekt met, en daar moet je gemotiveerd voor raken. Maar de enige die motivatie in zijn leven kan vinden om dingen te veranderen, dat ben jij zelf. Ja. En Prem vertelde ook net dat hij gestopt is met roken. Nou, ik doe ook een poging. En alles is moeilijk en alles is niet leuk. Want alles is als je mooiste speelgoed wat wordt afgepakt. Dus... Maar nee, maar het is echt die state of mind. Echt, Henk, ik kan je zeggen, mijn vrouw, mijn kinderen, iedereen is voor mijn vrienden. Iedereen was verbaasd over hoe gemakkelijk ik ben gestopt. Want ik was een verstokte roker. En ik zei maar altijd, jij bent Henk niet, natuurlijk. Nee, maar ik denk dat Henk, als Henk heeft een paar keer gebeld, ik denk dat als Henk het in zijn kop kreeg. Maar ik denk, Henk, kijk, weet je wat helpt bij mij? Ik heb een vrouw waar ik ontzettend veel van hou. En als die vrouw me gaat laten, ja, dan denk ik, dus dat is de reden. En ik wil nog altijd, dus als je verliefd zou worden op iemand, dan krijg je weer wat in je leven. Om, weet je, maar begin verdomme met die wandeling. En ik moet naar Caroline Anzee uit België. Hé, Henk, maar wat lief van je. En je belt volgende week weer. Goed, en wel even Sunny, zet hem omhoog. Dan geef je hem mijn mobiele nummer. Henk, ik geef je, Sunny geeft je mijn mobiele nummer. Dan sla je hem op en dan mag je me hem ook even als je een dag gelopen hebt. En ik ga nog wat anders. Ik stuur mijn appje na afloop. Dan zeg je, Henk, maar dan ga ik je iedere ochtend de app sturen. Ben, heb je al gewandeld? Dan word jij mijn project tot eind van dit jaar. Ik ga een witte 44-jarige luilak uit Rotterdam redden. Oké, Sunny, pak hem maar over, Henk. Tot de volgende keer. Dames en heren, u weet het. Eigenlijk moet het kwart over één zijn. Maar Henk sprak weer te lang. En daarom gaat het nu. We gaan nu snel over naar onze Vlaamse connectie. Hier is Caroline Anzeel, de schrijfster van het boek 365 Dates Thuis. En de site 365smiles.net. Oké, hi Carolien. Hi Prem, hallo allemaal. Hoi. Hoi. Normaal geef ik iedere week bij Prem een tip over hoe je iemand anders gelukkig kan maken. Ja. Maar vandaag geef ik je een tip hoe dat je jezelf gelukkiger kunt maken. Oké. En ik vind het wel heel toevallig dat jullie het daarnet, of heel de tijd eigenlijk, al over alcohol hebben. Ja. Want alhoewel ik graag zelf ook een lekker glaasje wijn drink, ga ik jullie vandaag een ander geluksdrankje leren kennen. Ja. En het drankje waar ik het over heb, is een drankje dat u niet alleen gelukkiger maakt, maar dat ook uw honger afremt, uw rimpels vermindert, u meer energie geeft, gifstokken uit je lichaam vermijdert. Ayahuasca? Dat was 2 weken geleden, ja. Ja. Nee, het is geen ayahuasca. Daar gaat Dina Perlaat over. Het is een ander drankje. En het is een drankje dat je overal kunt krijgen. En dat veel goedkoper is nog dan bruine roem, ayahuasca, vodka en sportdrank. Dus wat zou het kunnen zijn? Water. Yes, water. Ja. Lichaam heeft inderdaad water nodig, maar wat het nu zo leuk is, en daarom wou ik het vandaag zeker ook vertellen, er is wetenschappelijk bewezen dat mensen die dus genoeg water drinken, dat die zich ook gelukkiger voelen. Ja. In een of andere enquête hebben ze ik weet niet meer juist hoeveel mensen zich interviewd, maar inderdaad 80% van de volwassenen die 10 of meer glazen water per dag drinken, beweerden dat ze zeer gelukkig waren. Ja. En bovendien vonden die zich ook nog meer energiek en succesvol. Ja. Zullen er dan een hoop depressieve mensen in de Sahara wonen? Nee, het klopt. Nee, maar ik wilde zeggen, Caroline, het klopt. Want ik heb al die jaren, ook toen ik advocaat was, had ik altijd die flesjes water in mijn auto. En in Suriname, weet je nog, Frank, had ik die bevroren flesjes uit mijn vriezer. Ik heb altijd water in mijn auto. En ik drink per dag. Ik drink meer dan mevrouw. En ik heb, en weet u wat het ergste is, Caroline? Ik heb, ik drink zelf nu met dit weer. Dan zet ik ijsklontjes en dan wil ik ijskoud water. Dus ik drink echt behoorlijk veel water. Ik drink echt zeker, maar door de dag 10 tot 20. En weet je wat er mee het geluk ervan is, van water drinken? Je reinigt je lichaam. Dus al die rum die in mijn lichaam zit, die moet ook wel eruit. En dat gaat ook dan door de dingen. Dus ja. Ja, je beweegt toch lekker veel, want je moet naar het toilet. Ja, klopt. Ja. Alle gifstoffen eruit. Ja, maar jullie zien ook hier bij Zwarte Piet, ik ben helemaal vergeten mijn thee te drinken. Maar je ziet ook, ik thee en water en vaak na afloop moet ik meteen gaan plassen, want dan heb ik een liter of zo er doorheen gejast. Ja, nee, maar Caroline, dat is echt een heel goed advies. Ja, absoluut. Ja, okay. Want het is een van de dingen, dat wil ik nog even zeggen, hoe dat dan komt, dat je er ook gelukkig van wordt, want sowieso hebben we dat nodig voor onze gezondheid. Maar je lichaam heeft die feel-good-hormonen. Dat zijn van die stofjes die als in je brein komen je goed voelen. Onder andere serotonine. Ja. Wel, serotonine dat wordt aangemaakt in je darmen. Meer dan 95%. Klopt. En met water komt die tenminste naar je hersenen toe. Dus het is gewoon allemaal heel logisch. Dus niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor je happiness heb je water nodig. En Caroline, maakt het dan uit dat je daar een smaakje aan toevoegt? Want water is wel heel saai. Nee. Ja. Je moet citroen eraan. Volgens mij stelde ik de vraag. Ja, maar ik wil even zeggen welke smaak. Ja. Als je bedoelt citroen of gember of zo, dan maar geen kleurstoffen. Nee, maar je kunt, maar dat bedoel ik, wat je in de supermarkt kunt kopen. Maar geen kleurstoffen of geen dingen. Ja, klopt. Maar je moet maar denken, elk smaakje dat je lichaam geeft, heeft je lichaam ergens werk mee. Dus als ik daar kleurstoffen of van die suikerdingen aan toevoeg, dan geeft je lichaam veel werk. Nee, maar je moet, als het, in de zomer is het zeer laatzaam om citroen erin te gooien. Ja, want dat helpt ook voor. Ja. Carolien, ik heb goed nieuws voor je, want we moeten zo naar Wilbert. Volgende week hebben we. Ik dacht dat jij de laatste Vlaamse gast zou zijn. Ja. Maar dat is niet zo. Ik heb volgende week een grote Vlaamse schrijver. Die komt. Ik ben zeer vereerd dat hij komt. Ik denk, er is een nieuw boek van hem uit. Weet je wie? Nee, er werd heel grote Vlaamse schrijvers. Die zo goed praat over Beffen, die? Nee. Dat is Herman Brusselmans. Die heb ik gezien tijdens de opnames voor de finale van De Slimste. Nee. Daar ga ik de naam nog niet verklappen, maar hij... Oh, ik ben benieuwd. Zijn voornaam begint met de Y. Ah, oké, maar dan weet ik het. Ja. Wie? Nee, dan vind ik het zeker. Nee, oh, Is Petri. Ik ga het ook niet verklikken. Maar ken je Is Petri? Is het Petri? Ja. Die ken ik eigenlijk. Die heeft die grote literatuurprijs. De Libres literatuurprijs heeft hij jaren geleden gewonnen. En hij is publieksprijs. Nee, dat is een Vlaming, ja. Nee, maar die is er volgende week. Dus, doe je de groetjes aan Koen? Slaapt die alweer? Ik slaap die slaapt alweer. Die luilak zeg. Oké, tot de volgende week. Ja, dag allemaal. Oké, ik heb een vraag voor je aan Marion van Midnight Lady. Die gaan we zo stellen. Want luisteraars, het is bijna 1:30. Het is nog, je geeft nog 8 keren om uw aandacht te vragen voor uw verschrikkelijke manier hoe u met China omgaat. Maar ja, het boeit u allemaal niet. Dus hier is hij, de Don Quixote van dit programma, Wilbert Stuifbergen. Rara, wie zijn toch die gekkies die een verband leggen tussen sport en mensenrechten? En goedenacht, luisteraars. Gelooft u nog in sprookjes? Die zijn vaak grimmig. Net zoals de laatste film met Winnie the Pooh. Na 93 jaar zijn de auteursrechten vervallen en is een ieder vrij om je eigen draai aan het beertje te geven. De film schetst een bloeddorstige wereld waarin Ior wordt opgegeten. Het andere sprookje, waarin Nederland mogelijk wereldkampioen voetbal wordt, krijgt ook steeds grimmiger trekken. De voorzitter van de FIFA, Infantino, heeft nu zelfs gevraagd om te stoppen over de mensenrechten in Qatar en ons te richten op het voetballen. Gevraagd bij Op 1 wat de spelers kunnen doen, zat Wesley Sneijder tegenover de ex-perschef van Oranje, Kees Jansma. Kees had het over bewustwording bij Oranje. Daarom gingen ze naar Robbeneiland in Zuid-Afrika. Om iets van de historie van dat land mee te geven aan de spelers. In 2012 zijn we naar Auschwitz geweest met de spelers. Spelers deden uitspraken daar als nooit meer Auschwitz. En vrijwel exact 1 jaar later, in 2013, speelde Oranje met Sneijder in China. Ook toen onder Van Gaal. Alleen, toen had de KNVB het liever niet over de historie van het land. En Sneijder die scoorde met een hakbal. Ik vertelde de KNVB in een mail aan onder andere Van Gaal en Van Praag over de orgaanroof met crematie na. In dat geweldige sportland China. En het antwoord van KNVB-voorzitter Maaike van Praag, zelf uit een Joodse familie, was ijs en ijskoud. Onze kerntaak, zo zei hij, is voetbal. Wij mengen ons als sportland, sportbond, niet in de aangelegenheden van dat land. Dit is een vrijwel exacte kopie van de brief van FIFA-baas Infantino. Geen gelul, voetballen. En daarom laat ik hier even diezelfde Van Praag aan het woord. Als hij te gast is bij Sven op 1, Van Praag vindt onder meer dat de koning naar Qatar moet gaan. Ook omdat dit de kans is om de dialoog te starten over de mensenrechtenproblematiek op het niveau waar je het hebben wil, namelijk bij de emir. Bent u blij dat hij niet meer in dit soort functies zit eigenlijk? Nou ja, blij. Ja, maar dat komt meer niet omdat dit soort problemen spelen, want als dit soort problemen spelen ben ik op mijn best. Michael van Praag, die mij dus eerst zegt geen boodschap te hebben aan crematie, als in 4045, durft hier te beweren dat hij op zijn best is in mensenrechtenkwesties. Ja. Het WK in Qatar is nu speelbal geworden van de internationale politiek, dankzij de oorlog in Oekraïne. Het gasland Qatar dus. Overal, in alle tijden, wordt er van alles beloofd. Hitler sloot een pact met de Sovjet-Unie in 1939, het Molotov van Ribbentrop-pact. Maar twee jaar later, in 1941, pleegde Adolf alweer verraad en viel Rusland binnen. Rusland beloofde Oekraïne in 1994 in ruil voor hun kernwapens dat ze de Oekraïne niet zouden aanvallen. Wij weten nu beter. Gebroken beloftes leiden vaak tot wrok en op het wereldtoneel tot een triest lot van velen. De Duitse regering heeft zichzelf beloofd zich niet in een oorlog te begeven en is daarom zo voorzichtig naar de oorlog in het oosten. Er wordt dus op hoog niveau ontzettend veel beloofd. Hier de heer Xi Jinping. Die spreekt tijdens het bliksembezoek deze week van de premier van Duitsland, Olaf Scholz, aan Beijing. 中德作为有影响的大国，在变局乱局中更应该携手合作，共克时艰，为世界和平与发展做出更多的贡献。 President Xi zei: als grote invloedrijke landen moeten China en Duitsland samenwerken in onzekere tijden om obstakels te overwinnen en een bijdrage te leveren aan wereldvrede en vooruitgang. Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog een zeer grote verantwoordelijkheid. Zo voelt men dat ook, voor wereldvrede. Dus Xi vindt dat dus ook. Een belofte dus, maar het is net als in die nieuwe Winnie de Pooh-film. Xi, die immers vaak wordt vergeleken met Winnie. Xi, die is extreem bloeddorstig. Maar nou terug naar mijn beginvraag. Wie zijn toch die gekkies die sport onlosmakelijk met mensenrechten koppelen? Rara, het is niet Amnesty International, de enige international die wel iets wezenlijks zegt over Qatar, maar nog steeds veel te lief blijft. Ook het IOC niet, ook al staat hun Olympisch handvest bol van de mensenrechten, waar ze zich vervolgens niet aan houden. Denk maar aan Willem-Alexander, die in 2001 als IOC-lid voor China koos, waarna hij mocht hossen of hijsen, biertjes met Poetin. Ik zal het maar onthullen, die gekkies, dat waren de Chinezen zelf, die in 2001 plechtig beloofden, als Beijing gekozen wordt, dat ze dan de mensenrechten zouden verbeteren. China, dat inmiddels erger is dan de nazi's. Zie de twee tribunalen die China reeds aan hun broek heeft. Nazi-Duitsland had maar één tribunaal, in Nuremberg. Tot zover de column. Voor meer info, zie dat eerste tribunaal van China. www.chinatribunal.com. Ik herhaal chinatribunal.com. En u weer. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Ik heb hier een vraag voor je, want ik was bezig het huisadministratie-huiswerk te doen, maar ik zal het even voorlezen voor je. Goedenacht. Bewonderingswaardig, moedig en heel nuttig dat Marion over deze ziekte alcoholisme durft te vertellen. Marion had kinderen en familie waar ze de kracht, motivatie voor kon vinden om toch het belang van stoppen in te zien. Haar probleem te onderkennen staat een doel in ieder geval. Wat als iemand geen kinderen heeft en de familie haar als dood beschouwt en zij het alcoholisme blijft zien als liefhebber en weigert hulp te zoeken terwijl het dieptepunt al bereikt is? Is hier überhaupt nog hulp voor? Inmiddels is zij alles kwijtgeraakt, zoals Marion dat ook al aangaf. NB, de huisarts, kent haar jarenlange verslaving en weet dat ze niet van plan is te stoppen. Is dit een verloren geval? Jee, wauw. Ja, daar ben ik wel van onder de indruk. Maar tuurlijk is er, weet je, daarom zit ik hier ook. Daarom hoop ik echt dat mensen toch hoop en kracht blijven houden. En zoals ik net zei, die motivatie, ook al heb je geen kinderen, ook al kijkt je familie je nu niet meer aan, dat leven in die hel van alcoholisme, daar kun je uitkomen. Maar je moet... Maar er is waarschijnlijk een kennis van er. Wat zou zij moeten doen? Want hij zegt, is dit een verloren... Dus in Midnight Lady, ik denk dat niemand een verloren geval is. Nee, precies. Ik denk dat niemand een verloren geval is. Maar als alles is kwijtgeraakt, ja. Ik denk dat je maar moet blijven. Ja, maar ik ken wel een paar mensen... Nou ja, ik was ook bijna alles kwijt. En vooral dat wat me het meest dierbaar was. Dat je bent als mens, heb je sociale contacten nodig. Ik was Joke en Meta, Frank was ik ook kwijt als vriend. Mensen kwamen niet meer graag bij me over de vloer. Maar alles kan veranderen zodra je besluit. En dat is dan ook... een tip aan die kennis. Ja, met leden. Ja. Ja, van keihard, gewoon keihard zijn. Luister, of je motiveert jezelf om inderdaad toch te stoppen met die drank, of ik trek mijn handen van je af, want er is gewoon geen andere keuze. Ja, maar weet je wat het is? Omdat ik ook naast een kapot heb zich gehad aan drank. Als je handen ervan aftrekt, dan weet je dat ze doorgaan. Ja, maar als je ze blijft steunen, dan verandert er ook niks. Maar je probeert ze te steunen door te zeggen, kom, zit, eet. Zorg dat ze goed eten. Je geeft ze geen drank. Maar je probeert dat contact te houden. Ja, dat is natuurlijk super lief. En dat heeft Frank bijvoorbeeld ook bij mij gedaan. Ik bedoel, zij hebben mij ook nooit echt buitengesloten. Alleen het vertrouwen en de liefde werd natuurlijk keer op keer minder. Dus als deze mevrouw een goede vriendin voor haar alcoholische vriend of vriendin wil zijn, blijf steunen, maar wees ook eerlijk. En zeg dat je geen genoegen meer neemt met het gelieg en het gebruik en de smoesjes. En tuurlijk kan je als vriend of vriendin aan de zijlijn helpen door iemand te motiveren. Maar die motivatie moet uiteindelijk vanuit iemand zelf komen. Stuur haar ook gewoon naar een AA-meeting. Ga desnoods zelf mee. En een praktische vraag. Zijn er kosten aan verbonden, de AA? Helemaal niets, nee. Okay. En dus, hoe zet je die eerste stap? Je belt gewoon AA, het staat naar de telefoon. Ik heb hier het nummer liggen. Je kunt gewoon je computer aan of je kunt gewoon de AA bellen. Dan in jouw, al woon je in Lutjebroek, overal is een AA. Ik was laatst in Genève, daar stond zelfs een heel groot bord van de AA op het vliegveld. Je bent, en ook daar ben je welkom. Dus is echt een stap die genomen moet worden. En ik heb van Saïda een vraag. Hoeveel geld heb je gespaard sinds je niet meer drinkt? En niet meer rookt. Ja, nou, ik heb hoeveel heeft Prim bespaard op roken? Nou, ik rookte gemiddeld 5 pakjes per week ongeveer. Als ik dronk, iets meer. Dus zeg maar 25 euro per week. Is 100 zoveel per maand. Dus ik zal een paar 100 hebben. Maar ik kocht altijd sloffen, dus ik kocht geen pakjes. Dus ik ook. Ja. En ga maar na 3 flessen drank op een dag. Ik kan er tegenwoordig prima van naar mijn dochter in Genève vliegen. En leuke dingen van doen. Je dochter zit in Genève? Ja, die woont daar. Die oudste? Mijn oudste, ja. Oh, die terug. Oh, ze is uit Genève gekomen om tegen je te zeggen, mam, stoppen met dat boezem. Nee, die was toen nog in Nederland. Oh, ja. En wat doet ze in Genève? Zij werkt daar. Voor? Ja. Voor een groot bedrijf, die ik niet mag noemen. Oh, wat leuk. Maar Genève is echt een leuk. Het is wel een dure stad. Maar ja, daar verdien je dan ook naar. En ik kan echt met zoveel trots, nu ik toch even mag zeggen, hoe waanzinnig trots ik op mijn mooie dochters ben. En Frank kennen ze natuurlijk altijd al als tante, sinds ze heel klein zijn. Ja, tante Joke, tante Meta. Okay. Maar super. Mag jullie van Verhoeven, wat een hysterisch geschreeuw. En dat egeroe van de presentator is lelijk. Ja, Verhoeven, je hoeft niet te luisteren. En de laatste uitzending is 26 december. Dan krijg je al die dingen die niet. En Adam Pakuseski, die heeft een foto getweet met zwarte pieten en zegt, maar Adam is een Pool die dingen komt. Jullie zijn toch met die rechtse achterlijke regering. Dus ja, Adam Pakuseski uit Rotterdam. Zwarte Piet begint weer, maar niemand gaat het zetten. Jij bent in de achterhoede, want je kan geen doeken verdienen met Zwarte Piet. Zullen we Mag ik nog één toevoeging geven, Prem? Die vind ik wel belangrijk, want dat is wat Marion net ook zegt, ik noem haar normaal Poesie. Ik noem normaal nooit Marion, maar begint te stotteren, jeetje. Nee, waar het om gaat is, wij zijn zo goed bevriend met Marion, en toch is het ons nooit echt opgevallen. En wij vragen ons als goede vrienden wel af, en daarom heb ik zoveel respect voor de mevrouw die deze mail stuurt. Was het nou Marion die het zo goed wist te maskeren, of waren wij als vrienden die onze ogen er niet voor openden? Dus ik denk wel dat dat ook belangrijk is, als je nu denkt van, je zit thuis, je denkt, heb ik misschien vrienden die eventueel een probleem kunnen hebben? Je, correct me if I'm wrong, je helpt die mensen denk ik er ook wel mee om het in ieder geval duidelijk te maken van, ik maak me zorgen. Of zeg je dat Nee, ik vind het een onwijs goede vraag van je, Frank. Want gaan elkaar veren. Het wees goede vraag, Everuk. Ja, ga verder. Wat zei je nou? Ik zeg, ja, ga je elkaar veren in de kont steken. Oh ja, heerlijk. Deze keer is wat anders. Ja, precies, bij jou wel. Maar ik heb 1, 2, 3, 4 bellen. Ja, maar ik wil heel graag even antwoorden, heel kort. Want mijn lieve vrienden moeten zichzelf niks verwijten. Want als alcoholist ben je zo ontzettend knap in het maskeren van al je problemen. En je wil juist heel erg laten zien dat het allemaal goed gaat. Dus het is bijna onmogelijk om... en maak je daar ook nooit verwijten over. En Maurice, jij als nerd zal niet... ben geen alcoholist, hè? Nee, maar ik drink wel graag. Ja, dat zag ik zo net aan die broodhurk. Ja, want anders wordt Rita boos, okay. Als je nu zou zeggen dat dat niet zo is. Oké, okay, we gaan naar Victor op lane 1. Mag ik Victor alsjeblieft op lane? Goedenacht, Victor. Ja, hallo, Pim. Kun je mij verstaan? Ja, ik kan je verstaan. Oké. Okay. Hey, even terugkomend op dat... ja, dat is eigenlijk... dramatisch aan het worden in Amerika. Daar volg ik op BBC voor extra de blog. Ja, dat gaat over de Amerikaanse verkiezingen. Ja, op de site van de BBC is er een blog die iedereen wil die het gaat lezen. Ja, wat wilde je kwijt? Nou, daar hebben ze nu al de term groomers. Dus het gaat niet meer over pedofielen, maar ze hebben nou de term groomers geïntroduceerd. En wat moet ik met wat de website van de BBC zet in dit prachtige programma? Wat zeg jij? Wat is de meerwaarde van deze bijdrage aan dit prachtige programma dat er iets op de BBC wordt genoemd? Omdat dat de ontwikkelingen volgt in de... Ja. Ondermijning van de democratie in Amerika. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dat was een Maar wat ik wou zeggen, dat dat is een vraag aan Marjan was. Of Marjan? Marjan, ja. Of zij het wel heel smakelijk vindt dat jij nou rum gaat zitten zuipen, terwijl zij aangeeft dat zij een probleem heeft gehad met alcohol. Maar Victor, weet je waarom je niet luistert? Nee, ik vroeg dat aan Marjan. Luisteraars, dit was dag Victor. Luisteraars, Eva. Ik vind het erg dat iemand die iedere week luistert en dit programma hoort, wat Frank Otten vertelde, dat ondanks het feit dat je gestopt was met drinken, het geen enkel probleem was als zij dronken. Dus de vraag is beantwoord en Victor stelt hem. Maar hij luistert niet goed. Als je goed in je herstel zit, dan maakt het je op een gegeven moment niet meer uit. Want drank is overal. Dus... Ik zit ook met iemand die rookt. Halleluja. Ja, nee, maar ik zit ook. Dus als ik nu met vrienden zit, ik was Barbie gaan opzoeken hier in de en ze rookt een sigaret. Ik zeg, Barbie, ik kan hem gewoon roken. Ja. Dus ik zit met mensen die roken en ik heb totaal geen trek in die sigaret. Mijn probleem is niet het probleem van anderen. Nee. Mijn probleem is mijn probleem. En daar heb ik mee leren omgaan. En iedereen mag lekker een drankje om me heen doen. Nou, nu gaan we iemand doen die lijkt alsof hij bezopen is. Oh. Dat is hij niet, maar een stukje van zijn tong is weggesneden. Dus dames en heren, tong zonder tong op lijn 4. Dus hij lijkt alsof hij lalt, maar dat is hij niet. Hé, hey, Tonnetje, hoe is het met je man? Wij gaan het goed. Want met mij gaat het goed. Je moet even dat ik kan vertalen voor de mensen. Met mij gaat het goed. Even niet zeggen. Even niet zeggen. Ik heb een vraag. Ja. Alcoholist, hè? Wat, sorry. Even, Ton, je moet even goed praten. Als ze... Alcoholist, hè? Ik hoor net... Alcoholisten, ja. Ik moet mijn luisteraars moeten verstaan. Je moet een woord en dan moet je even stoppen dat ik het kan vertalen. Oké, mijn vraag is... hoe stoppen ze al het geld als ze elke dag 20 euro of 30 euro verduiken? Hoe kwam u aan uw geld als u iedere dag 30, 40 euro versoopt, mevrouw Marjan Kramer? Oh ja, er wordt hier gevraagd wie is de gast. Marjan Kramer is de gast met Frank Otten, met Maurice Jongmans. Die ging over Zero Vlags en Paul Sminja, maar die zegt niets. Ja. Lekker rustig, toch? Ja. Nou ja, weet je, ik moet wel heel eerlijk toegeven. Als je zo verslaafd bent, dan geef je geld uit aan drank en laat je andere dingen liggen. Zo simpel is het, zoals rekeningen. Ja. Ja, maar hoe betaal je dan je huur? Wat zei je? Hoe betaal je dan je huur? Ja, dat deed ik wel, ja. Ja. Ik deed de hoogst nodige dingen en... Maar je hebt toch een koopwoning, dus het was hypotheek toch? Of sliep jij onder de Maasbrug? Nee, ik sliep niet onder de Maasbrug. Ik heb altijd hele mooie huizen. Nou, weet je wat het is? Een biertje Dus tegenwoordig 3,5 euro. Weet je wat het is? Een weentje kost tegenwoordig 3,5 euro, ja? Als je er dan 10, 20 opzuipt per dag. Als je er 10, 20 opzuipt per dag. Wat moet je dan verdienen? Maar Ton, die mensen drinken niet in een café, ze drinken thuis. En je kan voor 3 euro goede wijnen halen. Ja, precies. Ton zit in een andere realiteit. Die gaat naar de kroeg, gaat naar de hoeren. Dat kun je thuis ook allemaal gratis of veel goedkoper doen. Nee, Ton krijgt hem niet meer omhoog. Hij gaat niet naar de hoeren. Dat heeft hij volgens mij wel gezegd, toch, Ton? Hij is een 77-jarige oom. Hé, je bent binnenkort jarig, hè, Ton? Nee, 2 juli pas. 2 juli, oh. Oké. Juni. 2 juni, en dan word je dit. Je bent nu 77, toch? Ja. Dan word je volgend jaar 78. Dat is goed verteld, ja. Ja, en je dus. En Ton, even voor de duidelijkheid, Ton is dus een oude man. En dit. Hey, Ton, maar wat ga je doen als Zwarte Priet praat stopt? Want dan kan je niet meer bellen. Nee, daarvoor wou je bedankt, hè. Je hebt mij groot gemaakt in dat het staat. Ja, nee, maar jij hebt mij groot gemaakt door in te bellen. Nee. En Ton, jij hebt mij groot gemaakt omdat je belde voordat je tongkanker had. En toen je tongkanker kreeg. En jij bent Ton zonder tong. Dit is een alliteratie op de radio. Wie had je die naam gegeven? Volgens mij was het Julian, hè? Julian begon met die naam Ton zonder tong. Toch? Nou, Julian Verbeek. Iedereen in de café bij adres, grote slot. Die stem heet Ton zonder tong. Ja, dus iedereen in de kijkje heet Ton zonder tong. Ja, dus Ton zonder tong. Ik ga afbellen, want ik moet naar een andere Rotterdammer. Ja, als je dan het programma begint... Ja, ik ga nooit meer een programma beginnen. Want ze hebben hier allerlei rare... Nee, maar Ton, de vrijheid, luister. Als ik weer met een radioprogramma begin... dan moet het voor 12 uur 's nachts hier op Radio 1. En dan krijg je allerlei gedoe. Die vrijheid die ik nu heb, ga ik niet hebben in die programma's. En dan ga ik er niet aan beginnen, want dat is mijn plezier ook minder. Dus als ik een programma begin, vind ik het leuk... dat ik dit soort ouwe hoer met je kan doen. Maar goed. Hé, mijn vriend, ik spreek je en doei, doei. Oké, want luisteraars, het is inmiddels 1 uur 49 minuten en 42 seconden. Het is tijd om te gaan naar Rotterdam. Naar de grote artiest, de dichter, de man zonder wie dit programma niet kan. Smachtende vrouwen in Brabant wachten totdat ze zijn stem hebben gehoord... voordat ze gaan slapen. Hier is hij live uit Rotterdam, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, helaas ben ik vannacht de brenger van slecht nieuws. Het is helaas geen grap dit keer of iets anders, flauw debiels. Het heeft toch even mogen duren, alle inspanning ten spijt. Maar met weemoed deel ik hier u mede, beschaving is verleden tijd. Ik heb het niet verzonnen, al verzacht dat geen enkel leed. Het is vannacht besloten per homodecretariaal decreet. Dus of je nou een nazi bent, of FVD'er, of een muurbloem, of een player... of een veganist, of carnivore, een loodgieter, of een stucador... een wokwijverige Karin, of advies geeft in besparing... of je necrofiel bent, of een pedo, of echt heel goed in Cluedo... als je homo's haat, of vrouwen slaat... of maar een heel klein beetje Frans bestaat... het is allemaal op zijn retour, sloes, afgelopen. En het is niet meer af te remmen. Democracy will sadly die als Amerika gaat stemmen. Als er straks verkiezingsuitslagontkenners zijn gekozen, dan is het over met de pret, zonder verblikken of verblozen. Er is echter wel één lichtpunt aan deze maatschappelijke begraving. Die suikerspinnenjurken kutmuziek van André Rieu, die sterft gelukkig mee met de beschaving. Slaap lekker. Oh, wat ben je toch fucking goed. Nou, het enige wat ik ga doen is jou missen. Maar hopelijk is er een ander radioprogramma zo slim om je over te nemen. Maar goed, dag vriend, slaap lekker. Fijne nacht. Hoi. Dankjewel. Oké, doe maar Har op lijn 2 alsjeblieft. Hallo Prem, hallo. Hallo Mojon, hallo Frank, hallo Maurice. Hoi. Hoi, hoi. Hallo Paul, al zegt hij niets. Hallo Paul, ook nog. Oké. Ik heb even een verhaaltje over alcoholisme. Het is zo, ik heb namelijk 30 jaar lang ben ik besmet geweest door het hepatitis C-virus. En in 2015 ben ik ervan genezen, maar met het gevolg dat ik een levenscirrose heb opgelopen, maar in het beginstadium. En het was voor mij een wake-up call. Ik zuip niet meer zo erg als vroeger. Ik drink mondjesmaat. En ik ben 45 kilo afgeslankt. Nou, op dat filmpje van wat ik moest kijken van Max, de jungle, dat was toch wel behoorlijk dikkig nog. Nou ja. Oh. Ja, nou, ik heb maar verstepen gezegd dat hij was in een programma. Hij was in een programma van, hoe heet dat programma ook alweer van Max? Nederland Expeditieland. Nederland Expeditieland. En het was de aflevering van 7 juni of zoiets? Ja, 7 juli. Je kunt er nog terugkijken. Juli of juni? Juli. Ja, 7 juli. Nou, toen heb ik het teruggekeken. En toen jullie kunnen terugkijken, dan zie je haar met een bromfietsje door Amsterdam scheuren. En vertelt hij over zijn vriendschap met Ramses Shaffi. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dus dit is de onechte zoon van Peter Heerschop, Benji Heerschop. Die gaat gewoon vertellen wat straks zijn. Ja, maar haar, je drinkt nu minder. En wat wil je zeggen dus? Nou, ik wou even zeggen dat ik ben zoveel vrienden kwijtgeraakt. Ik wil zeker 5, 6 vrienden zijn overleden aan de drank. Ja, en het waren mij allemaal wake-up calls. Maar ik ben er zelf uitgekomen. En nogmaals, doordat ik zelf wel afgeslankt. En ik heb zoveel energie vrij nu, dat ik nu mijn energie wijd aan prachtige zeeschepen. Aan de bootjes. Prachtige bootjes. Zeg gewoon kleine bootjes, man. Niet overdrijven dan. 10 meter zeiljacht. Zeewaardig zeiljacht. Ja. 10 meter. Ik zal iedereen aanraden om naar Expeditie Nederland van Max te kijken, zo te zien dat Max een beetje, dat haar een beetje fantastisch is. Maar omdat hij mijn collectief geld heeft gedoneerd, moet ik geen extra lief tegen je zijn. Dus ik ben lief. Maar haar, ik moet afbellen, want we zitten in tijd nog. Doei! Oké, doei. Tot de volgende keer, Roy. Oké, Benji, wat heb je straks? Waar is Meerte? Meerte die is weer vrij. Dus je mag weer. Okay. Ik mag weer. Ik ben weer uit de kast getrokken. Ja, bent weer uit de kast getrokken. Letter B, homo? Nee. Oh, nee, toen ik het zei, dacht ik ook. Jij gaat erop in natuurlijk. Ja. Nee, ik vraag alles. Maar goed, wat heb je straks? En ik heb dus weer een raadsel. Okay. Maar voordat ik dat zeg, ben je ooit in Antwerpen geweest? Natuurlijk. Okay, ik heb Belgische matties. En ik denk, jij ook in Antwerpen? Ja? Jij ook? Ja, ik bedoel, welke? Nou, ik was nooit. Je bent nog nooit in Antwerpen. Maar Benji, kijk, als je niet naar Vlaanderen bent geweest, mis je een stuk van je beschaving. Ik kan er niets aan doen. Maar je moet echt, als ik, heb je auto? Nee. Oké, dan zou ik de trein naar Antwerpen nemen. Het is prachtig. En ze hebben daar een goede zaak waar ze bruine rum verkopen vlakbij het water. Ja, ik zie hem staan. Lekker. Nee, maar dit is een Trinidad. Ja, is niet, de Cubaanse is de beste. Maar goed, dan komt hij nu. Ik heb een raadsel. Oké. Goedenavond. Minder Tata's zijn vorig jaar gepopt. Het aantal Didisma in Nederland lag vorig jaar met 198 op het laagste peil in 10 jaar. 70% van de slachtoffers was een kil. Ze werden voornamelijk met een pipa omgebracht, terwijl smartjes vaker met een nifi werden vertjoekt. Tweederde van de chickies ging Didisma in hun eigen osso. We hebben een pastoor van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En die is voor afgelopen jaar viral gegaan met een video. Waarin hij het Onze Vader, dat gebed, in straattaaluitvoering heeft gebracht in zijn kathedraal. Dus je gaat voor KRO en CRV's werken, jullie, hè? Ja, dit zeg ik. Ja, je gaat stiekem godpropaganda maken. Dat weet ik, religieuze onzin moeten gaan geloven. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Ja. Dus Benji, je komt gewoon mee in mijn programma. Het is alsof de Forum voor Idioten in mijn programma reclame zou komen maken. Luister nou eerst en dan kan je twee weken zeggen. Ik ga toch niet mensen die in een 2000 jaar oud boek geloven. En die dat 2000 jaar oud boek propageren. Met allerlei achterlijke dingen dat de vrouw uit de rib van een man is ontstaan. Met allerlei achterlijke regels dat je die twee gewassen door elkaar mag verbouwen. Anders krijg je een steniging met de doodstraf. Maar heb je die Bijbel ooit wel gelezen? Heb je naaste liefde? Vind ik ook wel heel mooi. Nee, dat staat in de bergreden van Jezus. Maar heb je de Bijbel wel gelezen? Ja, zeker. Ik ben katholiek opgevoed. Oké, je leest toch naar hij die twee de gewassen door elkaar verbouwt, wordt gestikkers met de gestenigd tot de dood. Zeker. Nee, er zit heel slechte dingen in. Ja. Maar ik denk dat er ook wijsheid uit gaat worden. En dat ga ik vanaf proberen. En de slavernij wordt nooit voor... Nederland gaat nu excuus maken voor slavernij. En gij zult niet begeren een ander slaaf. Of dienstmacht. Staat gewoon in de Bijbel is geen enkele veroordeling van slavernij. Sterker nog, Abraham, die is gaan neuken met zijn slavin. En Hagar, en daarna met Sarah. Dus die Abraham, die slavin, had niets te zeggen. En dat propageert dat boek van je. En ik neem je kritische vraag mee. Dat neemt mij als opbouwende. Vraag even aan de pastoor of hij in de Antwerpse kerk de slavernij veroordeelt. En veroordeelt wat Abraham met de slaaf Hagar heeft gedaan. Ik heb al aangekondigd dat je misschien langskomt. Dus ik zet een stoeltje voor je klaar. Okay. Maar volgende keer praten we erover. Maar wat leuk. Ik vind het wel leuk dat je er bent. Ja, je bent wel een goede gast. Maar we moeten een beetje reuring maken. Dat is ook zo. Ja, ik wil heel even nu onze lieve vrouw. Je had de tijd. We gaan naar Sean op lijn 3. Kom maar. Tot even volgende keer, doei, doei, Benji. Veel plezier. Doei. Sean, goeienacht. Vanuit. Hey, goedenavond, Michel. Ja. Hey, ik heb goed nieuws voor Henk. Want de drank is helemaal niet zijn grootste probleem, joh. Oh, wat is zijn grootste probleem? Ja, er is veel meer aan de hand. Ken je hem dan? Hé, hey, daar was het, hè. Groetjes. Ken je hem dan? Groetjes. Maar ken je Henk dan? Oh, die belt voor de verandering zelf. Oké, doe Victor maar nog een keer. Dan kan ik hem weer eruit gooien. Nee, Victor, daar is hij weer. Komt er niks positiefs uit. Victor, wat wilde je nog zeggen? Prem? Ja. Hoi. Nou, ik wou even zeggen dat we kunnen het beste eeuwige eunige Rutte naar Qatar sturen. Oké, ik moet je afbellen. Doei. Ja, doei. Okay. Nee, Prem, laat ons geen nieuwe bellers meer. Ja. Nee. Want ons lieve vader kwam ter sprake. En ik weet dat mijn beste vriend Meta luistert. En we hebben een verleden met het ons lieve vader. En Marion en ik, we hebben ook, en Paul heeft hem klaarstaan onder de knop. We hebben ooit een, daarom heb ik ook gezegd dat Marion ook achtergrondzangeres is. We hebben ooit een cd-single opgenomen. Ja, en die wil ik ter ere van onze overleden vriend Robbie, wil ik die dadelijk tijdens de aftiteling graag. Het is 1 uur 58. Ga je gang, Paul. En dat is de hitsingle Kutje van Joke en Meta. En daarmee gaan ze volgend jaar bij de Zwarte Cross optreden. En nu weer terug naar Prem. Luisteraars, jongens, Marion, dankjewel. Monique, dankjewel. Frankie, dankjewel. 26 december ben je er weer, maar dan is het maar gedaan. Paul Sminja, sterkte met je dochter. Alles gaat goed? Ik ga heel goed. Oké, goed zo. Super. Luisteraars, dit programma werd gemaakt door techniek Paul Brouwer, Sa Georgie Blonke, Gie assistent, telefoon en verder als over de schermen. Hoofdredacteur, redacteur, Rieksjeur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker. Kortom, met redacteur, dit programma Primtuur op Show Radio Kishoe. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die het gewoon het thema vond. En geheel financierd door de Nederlands verblevende belastingbetalers die de belachelijke uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen bleven voorzien en dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank voor belastingbetalers. Volgende week zijn we weer. Gaan naar de website van Paul voor hele leuke filmpjes. En hier op deze zender Nacht op 1 met Benji Meerschot. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Paul. Leven de democratie. Leven homo's. Leven Zero Flex. Leven Frank Potten. Leven Marion Kramer. Leven Maurice Jongman. Leven Paul Sminja. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. En leven Prem. En dan kan je nog van je liedje genieten. Het is aan mij niet per se. Deze heb je toch al gedraaid toen, BB? Ja, ik mag wel schaamteloos reclame van mezelf maken. Maar dit lied heb je al gedraaid toen je hier in de uitzending was met die twee andere homo's. En dat boek, oké. Dus je doet gewoon recycling. Nou, niet alleen recycling. Gewoon je bent ook gewoon niet origineel. Je gaat achteruit, Frank. Want het is maar goed dat dit programma stopt. Hoef je nooit meer last te doen. Ik wil je toch bedanken voor die kans. Daarom. Achterkot. NPO Radio 1.